Het is middernacht, het begin van maandag 29 december. Wouter Balgemoet met het NWS-journaal. Rond deze tijd wordt boven de Javazee de zoektocht hervat naar het vermiste vliegtuig van Air Asia. De Airbus was met 162 mensen aan boord onderweg van Surabaya naar Singapore toen het contact verbroken werd. Het toestel had kort daarvoor toestemming gevraagd om hoger te gaan vliegen om boven de stormwolken te komen. De verkeersleiding kon die toestemming niet geven omdat er al een ander toestel op die hoogte vloog. 5 minuten later verdween de Airbus van de radar. Op een kerstmarkt in Brussel is een automobilist ingereden op 3 voetgangers. Volgens Belgische media hebben de slachtoffers gebroken onderbenen. Justitie meldt op basis van een eerste onderzoek dat het om een ongeluk ging en niet om een terreurdaad. De bestuurder van de auto wordt verhoord. Vorige week reden in de Franse steden Dijon en Nantes wel automobilisten doelbewust op mensen in. Daarbij viel in beide gevallen een dode en raakten meerdere mensen gewond. 190 opvarenden zijn inmiddels gered van de veerboot die vanochtend op de Adriatische Zee in de problemen kwam na brand aan boord. Het schip was met 478 mensen onderweg van Griekenland naar Italië toen er brand uitbrak op het parkeerdek. Onder de passagiers zijn ook 4 Nederlanders. Een van hen is al van boord gehaald. Een Griekse man kwam om het leven toen hij in een reddingsboot sprong. Bij een brand in een bejaardentehuis in Texas zijn tenminste 5 mensen omgekomen en 3 gewond geraakt. Een van de gewonden verkeert in kritieke toestand, berichten Amerikaanse media. Zeker 70 mensen zijn door de brandweer in veiligheid gebracht uit het huis in San Antonio. Ze zijn opgevangen in een schoolgebouw. Hoe en waar het vuur precies is ontstaan is nog onduidelijk. Het weer: vannacht trekken buien over het land. Dat kan gaan om natte sneeuw, maar ook om regen. Komende ochtend moet het verkeer in het oosten en zuiden van het land rekening houden met gladheid. Later overdag gaat de zon weer schijnen en dan is het tussen de 1 en 4 graden. Dit was het NWS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poon. Mijn naam is Jan Heemskerk. En ik ben Tom Staal. Jantje Roos is aan het uitrusten. En u weet inmiddels wel waarvan. Ja, zeker weten. Een beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jannen. En maak je nog voor het eind van het jaar zonder blikken of blozen 1,1 miljard over naar Brussel, terwijl je daarvoor wettelijk de toestemming van het parlement nodig hebt, niet eens weet of de Europese berekeningen wel kloppen en het onder alle omstandigheden überhaupt een godspeer is dat ze even zo'n bedrag durven vragen aan een land in terminale crisis, zoals Europa lekker Jeroen Dijsselbloem, dan ben je dus een enorme Johan. Zo is het, Tom. Maar laten we maar eens even kijken wie er nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Tom! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Nou, laten we beginnen met Jean-Claude Juncker. Oh ja. I was always in favor of organizing the intersection between solidarity and solidity in Greece and in other countries. Het nee tegen de Europese grondwet in 2005 was niet de schuld van populisten, maar van het zwijgen van traditionele partijen die zich krachtiger voor Europa hadden moeten uitspreken. En diezelfde partijen moeten nu ophouden met de populisten te imiteren. Anders ontstaat er chaos. Aldus de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Die, en passant, ook nog even de Grieken stemadvies gaf. We zeggen, bemoei je lekker met je eigen zaken, leugenachtige despoot. Wie denk je wel niet dat je bent? Antidemocratische zuiplap. Juncker, je bent de Europese Johan van het jaar. Mooi gesproken, Tom. Gaan we meteen verder met Willem-Alexander van Oranje. Nederland is meer dan 17 miljoen selfies. Nou. Wat doet hij zijn best om uber-hip te zijn met zijn selfies? En hij heeft natuurlijk best een lekker ding aan zijn koninklijke zijde. Maar toch wil het Prins Pils maar niet lukken een beetje vlotte kerstboodschap aan het volk uit te spreken. Het is dat we weten dat hij van onbetaalbare speedboot, illegale villa's en Argentijnse blondines houdt. Anders zouden we subiet republikein worden. Nu zullen we ermee volstaan onze vorst een koninklijke Johan te noemen. Leven koning Johan, hoezee! Jeetje, echt serieus? Omdat hij het woord selfies heeft gebruikt? Ja. Ja, nee, terecht. Helemaal terecht. Ja, dat was zijn poging om hip te doen. En hij stond ook in plaats van dat hij zat, heb ik gehoord. Het was, in ieder geval... Hip was het in ieder geval hip wilde het maar niet worden. Maar het is nu eigenlijk, wat ik zeg, een prima kerel. Want je houdt gewoon van ook staatsgeld ontzettend dure dingen kopen. En een best lekker wijf. Ja, ik hou er wel van. Een top 5. Ja, precies. Ja, daarom. Onze gast gaat er vandoor, trouwens. Maar goed. Oké. Nou, daar komen we. Die halen we zo weer terug. We lopen gewoon achter hem aan. Dat is hij gewend. Ronald Plasterk dan. Dus het is echt wel belangrijk dat er nu een stevig, geloofwaardig pad komt om dat weer terug te brengen naar... naar verhoudingen die ook voor de toekomst duurzaam zijn. Oh, zucht, zucht, zucht. Sinds de oprichting van Poont is Ome Roon Plasterks van de PvdA er bij ons weten niet in geslaagd qua wetgeving iets van enige betekenis door de Tweede en de Eerste Kamer te loodsen. Tot deze week, tot ieders verbazing, plotseling de wet topinkomens ongeschoten door beide kamers bleek te komen. Zure druiven voor de VVD, die een paradepaardje in de Senaat zagen sneuvelen. Knap werk dus van meneer Plasterk, die de strop om de nek van de badluts ietsjes losser heeft gemaakt. Ja. Beste Ome Roon, u is een ontzettende Johan. Dat toch wel, hè? Ja, dat toch. Kunnen we toch ook kort over zeggen. Maar dat kunnen we ook tegen hem zeggen. Dat kan hij hebben. Maar het was grappig. Meteen door twee ministers van VVD-huizen is die wet. Ja, leuk dat die wet er nou is. Maar we gaan het niet invoeren. Want het gaat helaas nog niet. Dus een beetje kort dag 1 januari. Dus eigenlijk is het een beetje Pyrrhus-overwinning van onze Ome Roon. En terecht. Ja, het is de eerste overwinning. Het is de enige waarschijnlijk. We gaan afsluiten met deze prachtrubriek. Met Dinan Woesthof van Kane Kane. Je dacht in het moment dat het geweldig was. En dan is het zo shit opgenomen dat je niet eens meer weet wat het was. Ja, nou, ik zeg alleen maar ja, Kane stopt. Dinan, bedankt voor alles en met name het stoppen. Je bent deze week de enige en eerste keer een echte Jan. Maar omdat hij weer stopt, iedereen zei het erop, iedereen is zo blij dat je bent Kane een fan, stopt. Hè? Ik ben niet zozeer fan, maar ik vond het nou ook weer niet zo verschrikkelijk. Ik heb ze een keer live gezien op het Java-eiland en dat rockte en rolde aan alle kanten. Dat vond ik top. Ik vind het toch leuk dat er ook mensen zijn die Dinan steunen. Dinan, als je dit hoort... Er zijn mensen die jullie, althans, een klein beetje zullen missen. Heel klein beetje, om een beetje tegengas te geven ook. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Kom, gast. Of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, ik mocht een gast uitkiezen en ja, dat is de volgende geworden. Hij is de meest brutale journalist van Nederland. Nou ja... Was in het pre-Poont-tijdperk natuurlijk. Maar hij is en blijft een fenomeen. En de ideale man voor het echte Janne-jaaroverzicht. Onze hoofdgast, Willy Bort Frequent. Hey, goedenavond of goedenacht, liever gezegd. Dames en heren, maar vooral dames. Ja, maar heren, die zitten hier weinig. Wat heb jij voor stem, man? Ja, dat jij radiopresentator bent, ja. Ja, ik heb een goede radiokop, zeggen ze altijd. Ja, leuk. Ja. Ja. Vind je het leuk? Ik mag het wel, het is weer iets anders. Het is weer eens iets anders. Hey Jan, mis je niet die blote vrouw van de Playboy? Vandaag even niet. Nee, dat gaat heel aardig. Ik kom binnenkort wel weer eens met iets anders, met blote vrouw. Joh, dat komt vanzelf weer terug. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Maar nee, dacht het wel. De Playboy, dat vergane glorie, joh. Hij was echt een top eindredacteur. Ja? Hoofdredacteur, ja, geweldig. Daar waren wel lekkere wijven natuurlijk. Toen wel, ja. Nodig ik je een keer uit, dan zit je hier met een goos met die irritante kutstem. Ik vind het wel frappant dat juist jij daar een opmerking over maakte. Ja, dat kan ik ook doen. Ja, nee, inderdaad. Jij mag dat inderdaad. Ik zeg dat meneer Frequent wel meebront met de beste van ons. Hè. Dat is diep in de bassen. Dat schijnt het altijd goed te doen. Ja, ja, heel erg. Ik heb enorm veel succes met de dames. Ja, ja? Die stem goed. Is dat. Hè? Nog steeds? Nog steeds. Daar hebben we het buiten de uitzending nog een keer over. Daar kan ik misschien nog misschien wel wat van je leren. Misschien kunnen we dat binnen de uitzending. Nou, dat is heel simpel. Als je vrouw wil zeggen dat ze de mooiste van het café is... of van de wereld iets later... Je gooit er twee wijnen. Als ze de derde op heeft, of in ieder geval bijna op heeft... en je zegt, schat, je bent zo'n lieve, je bent zo'n geweldige vrouw... die heb ik nog nooit meegemaakt. Ze geloven het. Geloven we. Dat is het. Dan ben je het al een heel eind, ja. Ik ben gewoon veel te eerlijk. Ja, nee, gewoon doen, joh. Ja, ik kook altijd voor ze en zo. En nee, zonder... Ja, dat is het gekke natuurlijk. Dat als jij het doet, werkt het. Maar als Tom of ik dat proberen, na twee wijnen... Nou, bij jou misschien. Die twee wijnen waren hartstikke lekker, maar nou moest je maar weg, daar is mijn vriend, weet je wel. Nee. Maar je moet ook zeggen hoe mooi ze zijn en hoe lief ze zijn. Dat is echt het... Maakt het nog wat uit wat voor wijn of gaat het gewoon om percentage? Percentage. Nee. Hoe meer, hoe beter. Nee, echt waar, geloven. Volgende onderwerp. Goed. Nou, dat hebben we al binnen. Hey, we zijn nog geen 5 minuten binnen. Ja, Tom, ik schrijf hem ook even op ondertussen. Het belangrijkste nieuws hebben we al beter. Ja. Nee, Willem-Bart, we gaan het eerst hebben over de actualiteiten van vandaag. En daarna doen we het soort jaaroverzicht. Ja, voel je alsjeblieft vrij om willekeurig welk nieuws... of willekeurig welke herinnering aan dit schitterende jaar... je kwijt wilt te gewoon dwars erheen te gaan. Nou, dat doe ik dan nu gelijk. Ik was gisteravond in Rijswijk bij de prachtige Schouwburg. Volgens mij de mooiste zaal van Nederland. Cultureel meer dan speelde Jacques Brel met zijn oudejaarsconferentie... die op Radio West of TV West uitgezonden wordt. Nou, ik heb nog zelden, nog nooit zo gelachen. Wat een grollen en wat een grappen had die man. Achter elkaar, 2 uur lang. Kunnen we er nog een Sjaak als een echte Jan erbij gooien? Of, nee, maar die is veel beter dan alle andere conferenciers. Want ik zag vanavond... die wat oudere man met dat brilletje op. En dan denk ik, ja, nee, jongen, jouw tijd is geweest. Joep? Joep, ja. Ook dag Freek eerder. Joep is nee, toch wel Freek bedoel ik, sorry. Ja, en Joep komt dus met oude jaar, maar Sjaak verslaat alles. Geweldig. Nou, geef eens één kleine grap. Nou, bijvoorbeeld, hij had een vriend, die lag in het ziekenhuis in Den Haag. En die had longkanker. En die ja, dat is heel grappig. Ja, die zou binnen niet al te lange tijd doodgaan. En daarvoor had hij een tia gehad. En toen zei Sjaak, toen hij op bezoek kwam... Ja, zei hij, nou, ik ga voor jou maar eens even een tia Maria halen. Waarop die uiterst zieke vriend zei, nou, dan krijg jij van mij straks een longdrink. Nou, dat is geweldig. Ja, ja, ik vind hem wel geestig. Hij is goed gevonden. Ja, nee, ja. Je moest erbij zijn, maar ja, dan was hij nog leuker. Maar ik vind hem, je zat ook erheen te praten. Met als Sjaak Bral luistert, misschien kun je even bellen en hem zelf vertellen. Maar... Ja. Hey, er is weer een vliegtuig kwijt. Ja. Is dat, wat is dat voor gedoe, joh, met de vliegtuig? Heb jij enig idee waarom dat de hele tijd maar gebeurt? Nou, of waar die is? Ja, ik heb heel de wereld over gevlogen. En ik heb altijd wel een beetje angst gehad voor vliegtuigen. Maar wat ik dan niet begrijp, ook bij die vorige... Ja. Dat de Amerikanen, die kunnen alles zien. Iedereen kan alles zien. En dat ze dan zo'n toestel niet precies weten waar die verdwenen is. Dat snap ik geen reet van. Nee, dat vind ik heel stom en dom. Maar je zult er maar in zitten. Nee, maar het is nou toch de tweede keer, dat is toch bizar. Dat zo'n ding, weet je, dat het nou een dagje kwijt blijft. Of dat hij een beetje verdwaalt. Dus ja. Maar dat flikkert toch al een stuk metaal, die zee. Ja, maar dan je moet toch exact via de satellieten kunnen zien waar precies. Dat... Je zou denken dat er wel een GPS-dingetje op zit. Niet dan. En het houdt op het piepen op een gegeven moment. En het gaat op met coördinaten, zoveel oosterbreedte, zoveel zuiderlengte. Het is ook niet bepaald een aansteken die je kwijt raakt. Jullie zijn wel een leuk stel, weet je dat? Ach, god, wat lief. En ik vind jullie ook een geweldig gelukprogramma maken. Daarom kwam ik ook hier. Dat is heel fijn te horen. Maar sorry. Zonder meer, dit denk ik nog eens even mee. Zit er niet einde van? Het lijkt verdomme aan James Bond veel. Dat je had Spectre 2 vliegtuigen gekaapt. Nou, het is heel vreemd, ja. Het is onverklaarbaar, want ik zou het ook niet weten, terwijl ik toch wel heel veel weet, eerlijk gezegd. Ja, ja, nee, wij dachten, jij bent de juiste man om het aan te vragen. Nee. Zeg, Vriendenbord, we hadden het eventjes over Wim Lexnet. En sommige mensen zeggen, nou, een hele mooie coherente speech... waarin hij dan toch een beetje het dilemma blootlegt. Van de ene kant, mensen moeten zichzelf kunnen zijn. Aan de andere kant, we hebben hier ook vrijheden. Die willen we graag ook verdedigen. En dat moet niet op gespannen voet met elkaar komen staan. Dat vond ik voor de koning al heel wat. Maar heb je het echt zitten kijken ook? Nee, joh, ben belangrijk. Nee, je hebt het gewoon van de redactie doorgegeven. Nee, ik heb het wel gelezen. Is het ook goed? Ja, nee, mag. Nee, maar daar staat, iedereen heeft het weer over dat hij daar zo houterig staat. Wat vond jij? Ja, dat vond ik ook met die handjes zo sloom. Alsof hij bij zijn schoonmoeder kwam voor de eerste keer om de hand van de dochter van te vragen. Nee, maar wat mij vooral irriteert aan Willem-Alexander is... dan zit hij de troonrede voor te lezen. En dan heeft hij het over bezuinigen en over dat we allemaal minder moeten doen. Terwijl hij nog een paar weken daarvoor extra geld vroeg. Om zijn huis te verbouwen, het paleis te verbouwen. Van ja, maar was het 4 ton omdat er een schuur in de tuin moest, toch? Ja, dan moest hij nog zo'n ijzeren ding in zijn tuin hebben. Tijdelijk. Ja, en dan moest hij ook nog geld hebben voor een hek om zijn huis. Ja, in Spanje of Griekenland was het, ja. Ja, iets van 5 ton of zo. Ja. Nou, en de boot? Dat kan in Griekenland echt goedkoper en een boot in deze van 800.000. Tijd. Maar dan denk ik, als je nou een voorbeeldfunctie moet geven... Nou, dan ga je het dan niet flikken, terwijl iedereen bijna niet tevreden is. Even. Iedereen moet bezuinigen, dan ga je dat niet doen. Het heb ik schrijf voor het panorama van Frans Lohman, van de Pijpergroep. Zo, daar heb ik dat ook weer even gezegd. Aan de dode bomen, ja. Ja, heb ik een column erover geschreven over mijn enorme ergernis. En toen heb ik gezegd dat zij ook moeten bezuinigen. Laat ze gewoon eens niet met die luxe gouden koets naar Prinsjesdag naar de... Maar gewoon een car to go. Nee, gewoon lopen. Ja, lopen. En als, Maxima met haar hoge hakken niet goed zou kunnen lopen... dan zou ik haar met de fiets komen halen. Dan mag ze bij mij voer op de stang. Daar zit ze op te wachten, denk ik. Hey, ja, nou ja, ja. De laatste keer dat jij een vriendin van Willem Lex trof... ging het toch even anders. Ja. Oh, je bent goed bij de tijd, zeg. Moet je dat misschien ook even uitleggen, Tom, wat je nou zegt? Oh, dat snap ik. Dit kennen de kijkers niet. Jij, nou ja, vertel het zelf even, Willy Broert. Nee, vertel jij maar. Jij ging met een bos bloemen achter een vermeende vriendin van Wim Lex. Nou, dit is alweer een jaar of 20 geleden. Dat was toen de echte Bremers. Emily Bremers. Ja. Emily Bremers, jezus. Ja. Dat is er 7 levens geleden. Ja, ik probeerde die vrouw altijd met bloemen te overtuigen. En toen zei ze... toch voor de wijn moeten gaan, denk ik. Ja, toen zegt ze... ik heb liever niet dat je mij daarover vraagt. En toen zegt ze... Ik zeg, nou, nog één vraag dan. Stel ik een vraag. Of ze echt verkering had met Willem-Alexander. En toen vroeg ik daarna van... Hoe is hij nou? Nou, toen smeet ze zo die bosbloemen naar mij terug. Dat vond ik wel klasse hebben. Ja. Ja, ze beet wel van eraf. Ja, heerlijk. En terecht, hoor. Ja. Ja. Maar ze is het ook niet geworden. Dat lijkt me ook wat. Ja. Dat, je wel dat je wel dat lichaam moet verdragen van die man. Want het is toch geen, geen schoonheidskoning. Dat is wel in die tijd. Ja, dat was wel een opoffering voor haar. Nou, en, dan, en uiteindelijk gaat het dan mis. Ja. Zou ze dan nooit gekregen hebben, denk je? Wat zeg je? Wat moois, dus een som gelds of zo. Nee, ik denk het niet. Nee, nee. Ze zijn heel zuinig, die oranjes, hoor. Ja, behalve als het over speedboten gaat. Maar de enige die niet krentig was, was Willem of Prins Klaus, waar ik 5 wereldreizen mee gemaakt heb. Voor een programma over ontwikkelingssamenwerking, wat hij presenteerde in plaats van mij toen. En ik had het weer van Aad van de Heuvel overgenomen. En ik heb gewoon een geweldige leuke tijd met hem gehad. In het vliegtuig altijd over vrouwen praten en ja, over dat wil ik schoonmoeders. Horen. Wat en voor over lekkers stappen. Vertelde Klaus? Ja, wat voor smeugers? Nee, dat ga ik niet vertellen. Maar, hij waarom vertel je dat dan niet? Hij dat zat niet? Zijn ogen, die gingen nog meer zo draaien naar de stewardess als die van mij. Ja, hij had maar die man heeft natuurlijk ook niet veel te lachen gehad in zijn seksleven, denk ik. Nee, maar Bernard het beter, ja. Nee, maar het was gewoon een rot leven voor hem. Want als we dus op Schiphol aankwamen, dan brak Beatrix hem weg en de prinsjes. En dan eerst de directie van Schiphol, dan de directie van de KLM. Dan kwamen we aan in Oppenvolta. En dan kwamen de eerste 100 man door het vliegtuig in eerste klasse. Onderaan de trap weer 100 man. En dan ging hij pas naar de VIP-room. En als hij moest poepen, dan stonden er 3 mensen bewakers voor die houten deuren. Nou, ik zal helemaal niet meer kunnen. Maar ik heb echt verschrikkelijk met hem gelachen, ja. En hij zei ook jij en je tegen elkaar. Ja, dat was hij wel. Hij was wel heel erg van het informele contact. Ja. Stropdas weggooien, ja, dat soort hij grappen. Echt gewoon net als met jou zitten praten. Of nou, met Jan, dan zou ik maar zeggen. Waar kom jij vandaan? Ik woon in Amsterdam nu, maar ik ben eigenlijk een Utrechter. Oh. En daar wil ik ook weer terug naartoe. Sorry. Ja, wou zeggen, waarom ben je niet alsof dat heel ver van elkaar vandaan is. Nee, maar dat is wel een wereld van verschil. Maar daar gaan we. Man, dat is 20 kilometer. Ja, nee. Je hebt een aparte stem, zeg. Ja. Maar daar hou ik wel van die apartelingen. Ja, daar ben jij ook beroemd om geworden ongeveer. Ja, dus er is een kans voor jou. En ik zag jou toch altijd wel in mijn werk voor Geen Stijl en Ponies wel een beetje als mijn grote voorbeeld. Ik wilde eigenlijk ook wel in de leer bij je. Misschien moeten we dat gewoon eens keer doen. Je bent goed bezig, ja. Echt waar. Nou, goed. Volgende onderwerp, de actualiteit. Zal ik het eens eventjes doen? Wat vind je nou van zijn Juncker? Die nou onze politieke partijen... Nou, daar hebben jullie al genoeg over gezegd. Volgende onderwerp. Vind je dat ook een saai onderwerp? Vind je het een saai onderwerp? Ja. Gewoon geen mening over. Jawel, ik heb overal een mening over. Ook over jou, Jan, dat weet je. Oh, ik zo maar het volgende onderwerp. Jezus. Ja, voorzitter Reinier Kastelein van vakbond De Unie... Leuk, ja. Voorspelt voor volgend jaar 100.000 nieuwe werklozen. Dus ik weet niet of jij je baantje nog hebt bij Panorama volgend jaar, maar het ziet er niet best uit. Nee, nou, vooral de middenklasse is ook de lul. Nee, maar je hebt het net over die koning die 8 ton uitgeeft in een bootje terwijl het volk krepeert. Nou, hier is dus iemand die zegt dat het kabinet heeft ongelijk. Dat is gelul wat ze allemaal zeggen. Er gaan gewoon 100.000. Weet je wat mij nou verbaast? Het kabinet, want dat volg ik al heel lang natuurlijk, beroepshalve en als geïnteresseerde. Iedereen heeft altijd de oplossing van Den Uyl in zijn tijd tot Rutte nu. En er klopt nooit ene reet van, weet je. Het is altijd gezeik met... En ik zou wel eens één dag God willen zijn. Ja, dat ik alle moordenaars en alle mensen die anderen kwaad doen van de wereld af sodemieten. Zodat we alleen maar lieve, leuke mensen overhouden en alleen maar plezier, gezelligheid en erotiek hebben. Ja. Werk gelijk afgelopen. He? Maar ik denk dat het niet zo is, die 100.000. Maar dan heb ik ook natte vingerwerk. Want niemand weet het van tevoren precies hoe het gaat. Snap je? En, nou, heb jij daar een goed gevoel bij? Ik ben namelijk bang dat iemand wel eens gelijk zou kunnen hebben. Ja. Nee. Je hoort dat nee, de economie dat denk ik van niet. Nee. We zitten echt wel nog niet op het allergrootste dieptepunt. En ik ben natuurlijk ook een kenner. Verzelf. Zoals jullie zullen begrijpen. Nee, maar jullie trouwens. Nee, heel veel verder gaan. Maar als ik jou, schat ik jou in als gewoon echt liberaal? Ben je een beetje aan de rechterkant? Nee, ik zeg niet wat ik stem. Dat doe ik niet. Dat heb ik ook nooit gedaan. Ik heb nooit gestemd of nooit verteld? Ja, ik heb wel gestemd, ja. Je bent wel altijd rem weer vanavond, zeg. Ik denk niet dat het gebeurt. Je bent wel een man van het volk, Willem Bord. Je bent wel een beetje van nivelleren, toch, of niet? Ja, ik ben wel zeer van nivelleren, maar ik vind ook dat mensen die extra hard werken, dat die ook extra mogen verdienen. Ja, daar heb ik geen enkel probleem mee. En ik vind ook dat wat Wiegel al 20 jaar geleden voorgesteld heeft, 30 jaar, dat mensen die sociale uitkeringen hebben en daar misbruik van maken, moet een politiestaat worden hier. Dus niet zoals het ijzeren gordijn, dat je niet vrij mag praten. Maar toch wel, meer richting VVD. Nee, maar toch wel dat mensen die de samenleving belazeren, waardoor wij weer extra geld moeten ophoesten, dat... ontmoedigd wordt op een beetje krachtige manier. Maar als jij één dag God bent, dan zijn we daar vanaf, van die mensen. Ja, allemaal. Allemaal? Ja, en alle, van alle criminelen en de volkers van de G, die, dat dat nooit meer zal gebeuren. Nee, nee. Waarom ben jij nooit de politiek ingegaan? Zou je dat kunnen? Nou, ik zou je vertellen, ik zou een hele goeie geweest zijn. Ja, echt. Waarom niet dan? Waarom heb je het nooit gedaan? Waarom ga je het niet nou, doen? Nou, ik heb met Pim Fortuyn wel eens erover gehad. Want ik zat een keer in een forum bij Onze Lieve Heer op Zolder. Voor de Playboy, door de Playboy georganiseerd. Mm. Dat was onder jouw regie. Dat noemen we tegenwoordig een forum. Dus voor mij, dat ja, vroeger noemden ja, we dat ja. gewoon een orgie. Nee, dat was echt een serieus gesprek. En mede daardoor, en professor Smalhout kende ik Pim Fortuyn. En we hadden wel dezelfde ideeën. In ieder geval van de mouw opstropen en geen gelul. Snap je? Als je iets wilt aanvragen bij de gemeente of bij de overhoud, dan gaat er geen jaar overheen, maar gelijk. Als je een misdaad doet, dan word je gewoon binnen 2 maanden kom je ja. voor de rechter. Niet na 5, 6, 7, 8 jaar. Precies. Godverdorie, ik kan nog lekker boos om worden. Mag ik nog één klein... Oh, ga je nu al met je vuist op tafel? Ja, nou, nu al? Had ik, nog, ik had een paar onderwerpen. Nu pas dat zeggen, dat duurt ja. lang inderdaad. Maar, mag ik nog één klein dingetje even aanstippen, want dat vond ik toch wel een aardige voor jou. Israël die moet de illegale nederzetting op Amona op de westelijke Jordaanhoever slopen. Beslist het Israëlisch Hooggerechtshof, gerechtigheid? Wat, hoe zit jij daar tegenwoordig in? Want ik denk nou, ik dan gelijk aan die vlag bij Greta Duisenberg. Ja, ja, ja. Nou, daar heb ik genoeg ja. wel mee gehad. Ja, dat snap ik, ja. Coole actie. Ja, maar ik vind dat de Israëliërs dat die daar geen recht hebben. Ik bedoel, de Palestijnen, dus los even van alle moordpartijen en zo... vind ik dat ze ook recht op hun eigen gebied hebben. Ik ben in die Palestijnse kampen vele malen geweest. En als je daar leeft, dat is echt verschrikkelijk. Dat ze aanslagen plegen is ja, absoluut af te keuren. Maar nee, die Palestijnen hebben ook recht op hun eigen leven, ja. Als je afgesproken hebt dat je ergens niet gaat bouwen, bouw je er dus ja. niet. Dat nee, ja, en dan hebben die Joden gewoon scheid aan. Nou, ja. Dat vind ik belachelijk. Ja. Nou goed, hun eigen hooggerechtshof vindt dus ook van dat dat belachelijk ja, is. Dus dat vind is ik geweldig. Wel weer mooi. Willem, we praten zo met je verder, want er komt even een rubriek. In plaats van ja, Jan Roos hebben we dan nu de man van staal. Hier is dan, maar voor deze keer, La Vie Tom Staal. Oh mijn god. Al dat gezeik over dat we terug moeten naar 2 publieke netten in plaats van 3. Al die plannen van Dekker. Gek word ik ervan. Er is een veel simpeler oplossing. Gewoon helemaal nokken met die publieke netten. Wegwezen, opzouten, begraven en nooit meer naar omkijken. En vooral geen bloemen. Het is tijd voor een nieuw tijdperk. Een tijdperk dat er al een tijdje is. Alleen wat maar niet tot de, met uw belastingcentjes betaalde, omroepbazen en netcoördinatoren wil doordringen. Het heet internet en dat is een heel grappig dingetje. En daar kun je van alles op uitzenden. Er worden bij de NPO prima programma's uitgezonden op tv hoor. Studio Sport bijvoorbeeld. Alleen snap ik nog steeds niet dat publiek geld moet worden uitgegeven... terwijl een commerciële partij dat ook kan doen. Ik heb het dan over de Eredivisie voetbalrechten. 1-100, heel Holland bakt, het bloemencorso, et cetera, et cetera. Het is allemaal prachtig, maar voor mij hoeft het niet. Is het goed genoeg, dan vindt het ook wel zijn gang naar de commerciële. Wat dan nog wel? Nou, een journaal, een educatief telejakcursusje hier en daar... en Nieuwsuur, want dan mag het van onze centen wel een keer ophouden. En voor die paar programma's heb je geen 3 netten nodig. Ook geen 2 netten. Je hebt er zelfs geen 1 net voor nodig. Open een YouTube-kanaaltje en veel plezier. Iedereen, ook de babyboomers, zullen de weg naar het internet makkelijk kunnen vinden... om hun geliefde NOS-journaal te kijken. Op een tijd die ze zelf kunnen uitkiezen. Of denken de heren hier nog steeds dat het draait om hoeveel mensen er exact om 8 uur naar het NOS-journaal zitten te kijken? Daar gaat het al heel lang niet meer om. Als mensen als Enzo Knol, wie kent hem niet, op YouTube... met 2 keer per dag een filmpje over hoe meneer zijn hond uitlaat... een roerrijd tracht te bakken of zijn arm breekt op een fiets... meer abonnees heeft dan dat er ooit mensen naar een aflevering van Ponies hebben gekeken... en er dagelijks 500.000 mensen naar 2 filmpjes over meneer zijn leven kijken... dan doen wij op tv toch echt iets goed fout. Dan denk ik toch echt dat het nu tijd wordt... dat we die hele taxpoetverslindende NPO moeten terugbrengen naar een YouTube-kanaaltje... en de rest aan de commerciële moeten overlaten... en de internetgeneratie. Niemand zal gemist worden. TV is voor bejaarden. Punt. Hey, kunnen we dat, als ik zo doe, wil ik wel hebben dat je ermee kapt, hè? Dat gelul, ja. Oh ja, als ik zo, dan moet hij wel stoppen met dat gelul. Ja, eigenlijk wel, hè? Wat een ouwe hoer. En jij moet morgen bij je hoogste baas komen van de NPO, want je wordt ontslagen, geloof ik. Ja, nee, je zit je eigen baas af te breken, man. Dat nee, maar dat is wel eerlijk. Oh ja, maar vind je echt... Ik vind dat de NPO of de TV echt vrij weinig bestaansrecht heeft, de publieke omroep. Dat, ja, weet je, heel Holland bakt. Maar één tegen 100. Maar dat geloof van jou vind je interessanter. Nee, maar goed. Daar vallen we dan. Maar wat bedoel jij natuurlijk een beetje uit, niet de mensen uit naam van het volk bij lastig. Dat principe. Nou, ik vind het gewoon onzin om daar belastinggeld. Weet je, maar ben jij 38 miljoen voor Eredivisie betalen. Jan, ben je met hem eens? Nou, ik heb al vaker verklaard, zolang sport waar iedereen zich ongeveer dood voor vecht om het op tv te mogen brengen, dat wij dat van publiek geld zitten doen. Vind ik ja, ook maar een dan krijg je dan als excuus. Ja, we verdienen er heel veel geld mee terug. Nou, laat dat lekker aan de commerciële over, dat geld. Maar wat is er nou op tegen? Je plezier toch heel veel mensen? Jawel, maar dat kost ook wel een boel. Maar het kost miljoenen, Willy Bord. 38 miljoen, geloof ik. Maar weet je hoeveel mensen er kijken? Dat is toch geweldig gezellig? Ja, maar laat het dan lekker door de commerciële doen. Als die dat er ook willen neerleggen. Nou, ik vind het... Ik vind wel dat bloemenkozen ook wel een beetje lullig. Ik vind dat juist de publieke omroep... Dat bloemenkozen moet dan juist wel. Ja, maar dat komt omdat jij 52 bent en ik de 40 nog niet heb gehaald. Nee, maar vind jij ook leuk, joh. 10 lappies heb je mooi bloemenkozen op tv. Maak het nou uit. Joop van Zijl eronder, inderdaad, prachtig. Goed. Ik zei niks tegen Olie Joop van Zijl. Oh god, ik doe ook eens een kol op je. TV is van Hey. Dat is wel waar trouwens. Wat een kut opmerking. Hey, kom je ook hier? Slome. Ik ben ja, wat is er weer van kwijt? Als ik tegen je praat, moet je even naar me kijken. Ja, u heeft helemaal gelijk, inderdaad. Huh? Ja, hè? Huh? Kijk, tv is voor bejaarden, dat is gewoon echt slap gelul. Dan stel je me enorm teleur dat iemand met zoveel... Het spijt me, jullie worden kijk dan naar die Enzo Knol. Die gozer doet niks anders dan zijn leven filmen. 2 keer per dag een filmpje van 20 minuten. En hij heeft gewoon 500.000 abonnees op YouTube. Ja, oké, maar er zijn genoeg. En zo kan ik TV nog een paar voorbeelden geven. TV die kant is een geweldig medium, op. Net zoals radio. En die zijn allebei heel erg nodig en heel functioneel. Maar het gaat wel over naar internet. Ja, maar natuurlijk. Daar kunnen we maar zo snel genoeg mee beginnen. Met die boekjes er ook en daar kun je die dingen ook zien. Ja. Kijk, dat panorama van jou, dat weet je wel, dat Playboy waar ik vroeger werkte. Ja, dat is ook niet meer hand te haven op een gegeven moment op papier. Nou, maar er komt wel iets anders leuks voor terug, wat een beetje op lijkt, maar dan op internet. Ja. Zo nee, simpel maar is het. Kijk, ik strijd dus echt voor panorama dat we weer de lift in gaan. Ja, maar dat moet je ook doen. Dat is ook heel goed. Je bent een strijdvaardige man. Hoe zit jij op het internet? Zit je op Twitter? Zit je op Facebook? Nee, ik zit nergens op. Je zit nergens op? Nou ja, jij zit al op Twitter, maar de laatste keer was in 2012. Nee, was hij dat niet zelf? Was het een trollaccount? Ja, weet je wat ook gebeurt? Er zijn mensen die mijn naam gebruiken als met Twitter en hoe heet het andere weer? Facebook. Facebook, ja. En dat ben ik helemaal niet. Daar ben je niet? Nee. God, ik denk vrienden te zijn met Willy Brood op Facebook. Maar je hebt ook niet stiekem een account onder een andere naam bij Tinder? Tinder, is dat iets voor je? Grindr? Nee. Wat is dat? Grindr. Dat is zo. Nee, Grindr is voor gays, toch? Ik weet niet wat het is. Tinder is een soort... hoe werkt het precies, Tom? Daar krijg je toch al mensen voorgesteld? Je swipt gewoon vooral naar rechts... En dan ga je een dag laten kijken of die anderen ook naar rechts hebben geswijpt. En dan zeg je, nou, neuken, daar komt het een beetje neer. Dat is eigenlijk heel snel. Dan hoef je dat te doen met die drank. Het werkt goed, hoor. Ik wil het je wel een keer laten zien. Weet je wat ook wel leuk is? Dat jullie in plaats van jouw rubriek een vrouw laten bellen. Weet je dat? Daar ben ik helemaal mee eens. Maar dan luister geen vrouwen naar Poont. Als ik je vrouw van maak, dan is het alleen maar door mannen. Ja, maar dan moet je ervoor zorgen dat vrouwen hier ook... Ja, ook dat gaan we noteren. Ja, dat is toch leuk. Ja, we kunnen zelf een oproepje doen. Als je een vrouw bent en je hebt iets dat je altijd aan Willy Brood of aan ons, voordat men er wilde vragen. Bel dan nu 800-1121. Oh nee, sorry. 1-2-2-1-1-1-2-1. Dat scherm, dat nummer helemaal. 0800-1121. Dat zei ik al. Ja, want ik vond dat een heel gevaarlijk nummer. Want als je de laatste 1 vergeten, zit je op 112. Dus 0800-1121 voor al jouw vragen aan Willy Brood. Nou, en het staat roodgloeiend, mensen. Wij gaan ondertussen even verder met het programma. Willy Brood, we reizen met ons het afgelopen jaar. En vertel ons hoe het kwam, hoe het is en hoe het moet. Oké? Nou, gaan we. Oekraïne-oorlog pakken? Ja. Zag jij die aankomen? Nee, absoluut niet. Hey. Nee, absoluut niet. Zo staan die Van Balen en die Verhofstadt te dansen op het Maidanplein. En zo zitten we tot onze oksels in een potentiële wereldoorlog, joh. Ja. Ja, dat is het. Dat is wel de tragiek van het afgelopen jaar, vind ik. Dat er overal zoveel ruzie is en zoveel oorlogen. En als je nou ziet, ook waar bijvoorbeeld in Libië en Egypte. Dat daar nu, en in Syrië niet te vergeten, dat daar zoveel oorlog is, zoveel ellende is, dat mensen elkaar afmaken. Dan hebben die dictaturen die verdreven zijn, dat heeft ook geen reet geholpen. Want nu schieten ze elkaar allemaal kapot. Nou ja, Borges zei in het parool dat als ze nou die Saddam Hussein hadden laten zitten in die Tweede Golfoorlog. Ja. Dat was ook niet zo best. Maar ja, sommige landen, weet je, komen toch nooit democratie, kan je vergeten. Nou, ik zou je vertellen, ik wil het niet hardop zeggen, omdat ik heel veel reportage heb gemaakt voor Brandpunt tegen dictaturen. Zelfs nog onder de tijd van Franco en de generaals in Griekenland. Maar ik ben het in mijn hart wel een beetje met hem eens, hoor. Want de ellende die er nu is, die is gewoon helemaal verschrikkelijk. Eigenlijk zeg je dus ook zo'n beetje, zo'n Assad kan beter maar weer de controle over Syrië hebben dan dat die mafjurken van de IS te doen. Of, nou, dat nou, sowieso. Kijk, die, ik ben er geweest in Syrië. Yeah? Ja, ik ben in die vluchtelingenkampen geweest. Ik ben met die rebellen op pad geweest. Oh, geweldig. En ik, nou ja, in zoverre geweldig. Totdat ze je vrolijk een kop tegengeven en met de Kalasjnikov om je heen gaan vragen of het ook niet tijd wordt om je te bekeren tot de islam. Dan moet je toch wel even op je woorden wanneer passen. Wanneer was je daar? Het is april 2 jaar geleden. Oh, wat moedig, wat geweldig. En, maar applaus. Ik zeg er wel, nou, dank. Maar nee, je gaat daar met moedig. Een fixer heen, dat weet je ook. Je blijft redelijk in de veilige gebieden. Maar gaan we op punt, omdat er zoveel verschillende rebellengroepen zijn... Ja. Die allemaal weer wat anders willen. Dus ik ben het niet eens dat Assad daar alles weer zou moeten terugbrengen... want dat is ook een achterlijk figuur. Ja, dat lijkt me ook niet heel prettig, hoor, voor die mensen. Het overlaten aan die rebellengroepen gaat er nog grotere pleuris voor zijn. En dat is gewoon... Ik zag toevallig op televisie in Nieuwsuur vanavond... een reportage van een Duitser, een mof, die daar geweest was... En die kwam gewoon weer terug? Ja, die mocht terug. Ja, die kon terug, ja. Dat was ik ook, ja. Die kwam terug. En die vertelde dat de IS is het ergste, nog erger dan Hitler, Stalin... En allemaal bij elkaar. En ik geloof het ook wel, want als je zelf je eigen mensen vermoordt... en hoe ze de christenen vermoord hebben, hoe ze iedereen vermoorden, dat is gewoon... Ja, want het is nu het meest cynische van het hele verhaal... is dus nu dat ze inderdaad 120 van hun eigen lui hebben omgebracht. Nou, waarschijnlijk allemaal van die gastjes die dus blij naar Syrië zijn gehobbeld. Maar snap jij, Willy Brod, dat er hier mensen van 15, 16, 17, 18 zijn... Ja, dat snap ik. Die daar naartoe willen? Ja, dat snap ik. Ik ben ook zelf in veel in oorlogsgebieden geweest. Onder andere in Biafra. Ja, maar niet om te vechten, toch of wel? Nee, maar dat zag ik kindsoldaten. Was ik met Aad van de Heuvel. Die was trouwens toen de reporter, de regisseur. En er waren jongetjes van 8, 9, 10, 11 jaar... die met zo'n grote mitrailleur rondliepen. Kijk, als je hier, zoals hier in Holland, gaan ook mensen daar naartoe. Hè? Jonge mensen. Ja, die zijn zo geobsedeerd... om te strijden voor hun land, voor hun volk, voor hun Allah en noem maar op. Dat is vaak hun land niet, dat is vaak hun ja, Allah. Maar zo zien zij dat wel. Ik bedoel, het zijn moslims en het zijn... Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen dat ze dan... en als ze zich een beetje vertrapt voelen in de samenleving... ja, dan kan ik me voorstellen dat je daarvoor gaat strijden. Hoe wil je dat we ermee omgaan? Moeten we ze terugnemen? Moeten we ze in de gaten houden? Ik vind het belachelijk dat wij ze tegenhouden. Laat ze lekker gaan. Ja? Maar mogen ze ook weer terugkomen van je? Nee, natuurlijk niet, man. Nee, dat... Oké. Okay. Kijk, maar zoals je nou een beetje zegt, hebben ze een soort... het kan zijn hoor, maar een soort ideaalbeeld van... Ja. We gaan iets voor iets, een heilige zaak. Ja. En hebben ze helemaal geen besef wat daar werkelijk voor komt. Ik ben een beetje bang. Dat kan toch niet anders? Je ziet die onthoofdingen, je ziet die gruwelbeelden. Ze weten toch precies waar ze naartoe gaan? Nou, misschien zien ze dat allemaal niet hoor, zoals wij dat zo die zien. Maar kijk, zij willen hun leven geven. Nou, dat is wel heel fanatiek. Nou, en dat heel, zou ik zeggen, ja. Nou, dat moet is je wel, de meest fanatieke wat je kan verzinnen, maar denk kijk, ik. Maar kijk, zij zien het anders. Zij zien dat ze dan naar een hogere sfeer gaan en dat ze dan bij Allah beloond worden. Ja. Kijk, jij gaat naar de hel waarschijnlijk. Dikke kans van. Ja. Maar op de tijd dat ik voor 72 maagden klaar ben, zijn ze allemaal op, denk ik. Nee, maar ik kan me voorstellen dat mensen dat gaan doen. Dat is... Maar vind jij niet ook, dat viel mij nou zo op toen ik over het juist na te denken, dat we... Nou, het is altijd natuurlijk wel plaatsen waar heel ellendig geweld wordt bedreven tegen andere mensen. Maar het is dit jaar toch verdomme wel extreem. Het zijn inderdaad die onthoofdingen, die genadeloze slachtingen van kinderen in zo'n school. Of zien we het ook niet meer gewoon. Dat kan het ook zijn, hoor. Ik zou je eerlijk vertellen, ik kan het nu vertellen dat mijn kinderen op vakantie zijn in het buitenland. Maar ik soms schaam me wel eens dat mijn kinderen op de wereld heb gezet. Want wat voor wereld heb je nu, man? Moet je eens nagaan, je noemt het een stel landen. Hè? En het is toch te gek voor woorden dat er zoveel kommer en kwel is in deze samenleving. Dat er zoveel vluchtelingen zijn, dat er zoveel mensen om niks vermoord worden. Het is gewoon, als je het journaal nieuws hoort of ziet of luistert... Het is alleen maar gezeik, alleen maar ellende, alleen maar verdriet. Nou, we hebben het over het onthoofden van mensen. Om een punt te maken. Maar hoe ver ben je dan weggedreven? Ja, daar ben je toch gestoord. Er is hele Zwarte Piet discussie en demonstratie niks bij, inderdaad. Ook belachelijk. Ik wou eens even zeggen. Wat belachelijk. Ik vind dat ook, dat je kunt dat niet bagatelliseren, Tom. Moet ik dat niet bagatelliseren? Nee. Jij hebt er ook een belangrijke mening over. Wat zeg je nou? Zwarte Pieten moeten gewoon Zwarte Pieten blijven. Echt waar? Met die racist! Nee, wat racist? Ja, dat schijnt zo. Ik zie het als het medemens die gewoon een klusje voor ons doet. Ja, wat is dat? Ja. Ik heb helemaal niks tegen negers. Nee. Sommige van mijn beste slaven zijn zwart. Ja, over mijn vrouw klagen ze toch ook niet? Die moet ook alles doen. Ja. Goed, het niveau. Ander onderwerp doen? Het racisme is namelijk nog pas begonnen. We hebben natuurlijk die Zwarte Piet discussie gehad. Maar het is eigenlijk nou een opmaatje tot... we zijn allemaal racisten. Ja. Zeker wij hier drie. Ja, excuses voor drie voeding voor. Ja, nee, doe maar even makkelijk. Maar dat vinden dus een heleboel mensen. Die vinden dat gewoon. Dat wordt in alle Jan Heemskerk, ja. Wat vind jij daarvan, heel concreet? Nou, ik vind van niet. Jan? Ik beschouw mezelf niet als racist. En als we dan toch bezig zijn, ook niet als seksist. Ik heb vrouwen zeer hoog zitten. Hij is 25, 30 jaar hoofdredacteur van het programma geweest. Nee, ik ben geen seksist. Nee. En dat zijn we met je eens. Ik sta pal voor het recht van vrouwen om zich op die manier uit te drukken. Ja. Jezus, wat saai. Ja. Maar... Ik wil er straks nog iets over vertellen. Want in Panorama weer heb ik een column geschreven naar aanleiding van een verhaal in de Plus. Dat is een heel gerenommeerd blad zelf. Voor wat oudere mensen. Ja. En er was in de enquête, ik hoop dat ik de cijfers goed weergeef, 68% van de vrouwen in de overgang of na de overgang hadden geen interesse meer in erotiek, laat ik het zo maar zeggen. En die mannen die vonden dat verschrikkelijk, dat hun vrouw geen trek meer had. Dus toen heb ik geschreven van dat vrouwen eigenlijk de plicht hadden om als mannen een keer wilden vrijen, dat ze dat niet iedere keer maar kunnen zeggen van dat doe ik niet, daar heb ik geen zin in. Nou, dat is je waarschijnlijk wel op kritiek komen. Nou, bergen kritiek. Ja, toch wel? Ja, maar dat is toch eigenlijk in het huwelijk verbonden ook gewoon? Nou, dat heb ik ook geschreven. Ja. Ik zeg, kijk, wij zijn hoffelijk voor de vrouw. We zijn lief voor de vrouw. We houden de deur open. We zetten haar lekker in de jas. Wij bloemen. We doen de boodschappen. Vertellen wat ze willen. We doen alles. Als zij willen, dan stellen we ook ons beschikbaar. Ik wil net zeggen, daar wou ik even heen. Ja? Als jouw vrouw, mevrouw Frequent zegt van... Schatje, ik ben een beetje geil. Dan zeg jij toch ook onmiddellijk... Wacht even, ik pop een VR gegaan. Dan gaan we, of niet? Nou, dan moet je wel weer een half uur. Nee, maar dan... Je bent toch nog heel vitaal? Dan ben ik... Nee, maar dat is humor is dat. Oh, ja, dat ik ben blij dat je Nee, maar dan zeg ik toch ook van... natuurlijk, schat, ik kom aan jouw wensen tegemoet. Natuurlijk. En als andersom... Nou, daar ben ik op afgemaakt. En zelfs de Mr. 1 Entertainment bij Show News, heet dat, van SBS6. Mm-hmm. Nou, helemaal walgelijk en dit en dat. Erik van Tijn, is dat dus ook nee, zo? Nee, is die niet... Ja, ik weet niet waar ook zit. Zo die wel eens in zijn jury zit. Die riep dat ik gek was of zo. Nou, laat me niet zo'n lul zeggen. Misplaatste... En toen? Heb je bleek uitgeschreven. Nee, heb in mijn column geschreven van dat hij zijn kop moet houden. En dat, dat rare is, Linda de Mol had een maand ervoor in de Linda daarover geschreven. Precies hetzelfde, dat vrouwen niet moesten zeuren. Annette Heffels heeft het al 10 jaar geleden in Margriet geschreven. Ja, nou, dan is het normaal. En als ik het zeg... En heel genuanceerd bovendien ook nog, ja. En, ja, maar zo zie je, het kantelt, hè. Je weet nog, begin jaren 80 hadden we dit ook, hè. Over discriminatie gesproken, ja, hè. Nou. En dan zei ik over Zwarte Piet hier. Precies. Hey, Wilbert, prachtig moment om eventjes weer pauze te nemen uit dit fascinerende gesprek. Want we gaan even naar Elliot Higgins. Hij is namelijk oprichter van Bellingcat.com. Een site waar burgerjournalisten samenwerken en met open source informatie verslag doen van gebeurtenissen die worden genegeerd door de mainstream media. Zoals bijvoorbeeld, hoe kwam dat Russische afweergeschut waarmee FH-17 mogelijk is neergehaald eigenlijk in handen van de Oekraïense separatisten? Very good night, Elliot Higgins of Bellingcat.com. Fine, Mr. Higgins, before we get into the matter of how separatist forces in eastern Ukraine came into possession of a BUK missile launcher, could you please explain what Bellingcat.com is all about and how it came about? So Bellingcat is really what happened, came out of a website I launched 2 years ago, basically just a blog called the Brown Moses blog. It was really just something I was doing just as a hobby, just looking at stuff I found interesting online. One thing I found interesting was the conflicts related to the Arab Spring. So one thing I saw a lot of was information posted onto social media sites, YouTube, Twitter, Facebook, and that was being ignored because people couldn't verify it. So I've basically, over the last 2 years, taught myself how to verify content, for example, using satellite map imagery to compare to video so you can verify where something was filmed. And basically, there wasn't really anyone else doing this to the point of investigative journalism. Various intelligence agencies do this kind of work, but not in a way that kind of makes, a large investigation. So that's so if I try to recap what you just said, you try to, on the basis of freely available information on the internet, you try and piece together certain events or certain locations or try to pinpoint whatever, whenever something happened, right? Yeah, that's correct. And I especially early on focused on Syria. And then when there were the events of July 17th, I then started focusing on what was happening in Ukraine. Right. You call yourself a citizen journalist and you're joined at Bellingcat.com by several more. How many are there of you now? Well, we kind of have some people who are contributors. We've got a couple of dozen contributors. I have teams of kind of volunteer open source investigators who spend their free time looking into stuff. Really, the field of people who are doing this is so small that every single person kind of who is doing this adds so much to the community as a whole. So being able to have these teams of people working on specific areas is extremely useful. So I gather you cover pretty much, at least the site suggests so, you cover pretty much every major conflict on Earth, don't you? It's from Mexican drug cartels to ISIS to Ukraine to wherever, right? Yeah, it's really because what I've developed over the last few years, the sort of investigative tools and techniques, can really be applied to any kind of conflict. And, you know, beyond that, just, you know, world events. So it's, you know, often I'm asked by people to look at something that's been posted online and say, can you do anything with that? Can you verify it? Can you find out more information? And very often, just by using the sort of tools and techniques I've been using in Syria and Ukraine, I can apply that to other countries. Wow. I like it. That's the difference between a blog, I think, and citizen journalism or something. It is pretty cool, isn't it? How come weapons seem to be so in the center of all you do? Well, that was actually something that happened accidentally because I became very interested in Syria, but I don't speak Arabic, so I was watching all these videos, and I didn't know what anyone was saying, but what I could see is the weapons they were carrying. They call a lot of Allahu Akbar. Well, that as well, and Takbir and Allah Akbar is the main three words I know in Arabic. But the weapons were, you know, I wanted to know what weapons do the opposition have? What is the government using? So I basically taught myself using various sources online from, you know, James and Wikipedia and all kinds of different sites what these weapons were. And then that came, you know, I sort of became new known for doing that. But it's something that can be applied to all different kinds of fields. Wow. Apparently, weapons are some sort of indicator as to whom is in alliance with whom and who sponsors whom. Is that right? Yeah, that's correct. I mean, in the case of Syria, by analysing the weapons you're seeing arriving in the conflict, you can see who's being supported by whom. So at the start of 2013, we saw a lot of moderate opposition groups receiving weapons that were originating from the former Yugoslavia, specifically Croatia. And I was able to identify these weapons and then basically trace them to, working with the New York Times, we were able to trace them from being purchased by Saudi Arabia from Croatia, flown to Jordan, then smuggled to moderate rebels in the south of Syria. How do you do that? I just saw the videos of them using them on YouTube. And the funny thing is, this was supposed to be a top secret operation no one was supposed to know about. But they were literally posting dozens of videos on YouTube showing them using these weapons. And it's like they just didn't think that people would actually watch these videos and kind of piece together the all the little bits of information into one kind of coherent narrative. Okay, right, I understand. Ella, do you have 1 second here? Are we going to translate any of this at all? I don't suppose we are. No, we're not. Okay. Well, we have our listeners are very, yes, very smart. Our audience is multilingual. Yeah, they understand English and Holland. So that's a great relief. So we don't have to translate all you already said into Dutch. Yeah. We'll just keep on, and I think we should move to the main object of our conversation right now. You have managed to make certain that a certain BUK launching vehicle, possibly the one that shot down MH17. Came from Russia and has been shipped to, somehow got into the hands of ethnic Russian separatists in eastern Ukraine. Is that right? Yeah, that's right. There were two stages to this. First, on July 17th, there were various photographs and videos posted online showing this Buk missile launcher traveling through separatist territory. What myself and several other people did, sort of independently of each other, but, you know, discussing what was going on, we found where these were filmed and photographed. We found the time of day. We realized that you could kind of plot the route it traveled through separatist territory. And we established that the separatists definitely had this missile launcher. And then what one of the people who was working on this noticed is the markings on the missile launcher actually matched quite closely to markings that were visible in a video from Russia showing a convoy of these missile launchers. So we started digging through all these videos that were posted online in Russia showing this convoy. And we found, I think, about a dozen videos in total showing this convoy traveling through Russian territory towards the border from June 23rd to June 25th. We found the exact position every single one of these videos was filmed using satellite map imagery and things like Google Street View. we identified not only the markings matched, they sort of painted out the number of the missile launcher, but not like these other markings. Like there's a splodge of white paint that was in exactly the same position and all these other markings. But also, we figured out something that I don't think anyone else in the world has tried doing this before. But these missile launchers have these heavy rubber skirts above the tracks, and they're very hard to damage, but they do get damaged. But over time, they kind of create a unique fingerprint for these right. missile launchers. And it just happens that the sort of rubber skirt fingerprint, as we call it, from the Russian missile launcher matched perfectly with the one that was seen in Ukraine, along with the markings. So it seems certain that this is the same missile launcher. This one we saw in Russia in late June was the same one that was seen on July 17th and has been linked to the downing of MH17. How has it been linked? Is that link solid, or is there a question about that? Well, I mean, anything with this work is basically probability. So, you look at a piece of evidence, you say, what's the likelihood of that being something that's unique or something that could have be seen somewhere else. So we're looking at these markings, and we checked every image of these missile launchers we could find for these markings, and we basically overlaid the markings, the ones in Ukraine and the ones in Russia. Yes, I understand, but you're linking it to the actual attack on MH17 airliner. Is there any evidence that it was in fact this launcher that launched a missile that shot it down? Well, what's very interesting about this missile launcher is it actually traveled through separatist territory to a town called Shizne, and it unloaded in Shizne from this trader it was being transported on and drove south out of town. What's interesting, recently in the news, I think it was RTL, I think, or one of the Dutch news organizations recently found these photographs from a witness in Ukraine that shows the trail of the missile launch. And it just happens, they were able to identify where this, trail of smoke was coming from that appeared to be this missile launch. And it pointed exactly to the direction this missile launcher was traveling out of the village a few hours before MH17 was downed. There's no such thing as coincidence, right? Well, this is the thing. You would have to really, really believe in a lot of coincidences happening all on the same day with this. It would just be ridiculous. So it seems, in my mind, that this is the missile launcher that shot down MH17. You already published these findings at November 8th. Yes, correct. Have you been contacted at all by Dutch government officials or agencies concerning this report? I'm a witness to the official police inquiry. You are? Because they saw my earlier work on MH17 and asked me to give them a proper statement on it and take them through it in detail, and they've seen the new report. That's the contact I've had, and other parts of the UK government have been asking me about it just because they're very interested in. A lot of it is just no one really is doing this in any government, or journalists aren't doing this kind of work. There's just no one really doing it, so there's a lot of interest in just learning how to do it and understanding how it works. Right, but the thing is, this has not been a major news story in our country, well, up till now, of course, as we are reporting it, but scoop, obviously. Yeah. Why do you think that is? Well, one thing is, this kind of work we do, it is kind of a really new thing, and it's kind of, in a way, people haven't learned how to read this kind of work. They kind of look at it and they say, okay, well, they're seeing this, but... because it's not something that's done widely, I think it's actually quite hard for people to accept that it's actually something you can do, as funny as it sounds. But when we do these reports, we go into a great deal of detail. We explain everything point by point. The great thing about it's called open source information because it's information mm-hmm. freely available to anyone. So we link to all our sources and we explain how we came to the conclusions we came to. And a lot of what I'm involved in at the moment is really going out and actually educating, journalists, people in governments, NGOs, all kinds of organizations about this work. Because there's a massive amount of interest in it at the moment, but it's still a very kind of young field. And it takes a lot of time, I think, to do this like you work. Well, I mean, this is the thing it does. We're working on another study at the moment. I now have a team of 8 volunteers working on the kind of Ukraine side of things. One thing we've been looking at is evidence of launch sites on satellite map in Madrid from Google Earth in Russia, and you can actually see impact sites in Ukraine. And it's actually because the image is so clear, you can actually calculate the direction these launches came from, and then line up the launch sites in Russia to the impact sites in Ukraine. Are you saying Russia is launching into Ukraine? this appears, from our initial assessment, that seems to be what's going on, because it's been quite interesting, because you find these two spots, points on satellite maps, and you can kind of join them together by figuring out the direction the fire came from. And then you can search for social media postings around those areas. So you have some, we've got some videos where there's actually videos of these missile launches claiming to be coming from Russia. But then we use the same kind of techniques we've used with Ukraine and MH17 and Russia, where we do something called geolocation, which is using satellite map imagery and video to find the exact location something was filmed. And once we know that, we know which way the camera's pointing. And, you know, in these cases, the cameras are pointing towards the Russian border where these rockets are shooting, you know, into Ukraine. And we've got the satellite map imagery where we can see the launch site and we can see the impact site as well. So we're trying to collect all this evidence together in lots of different examples to show, yes, this is Russia firing into Ukraine. It's a new kind of Sherlock Holmes, this. Well, yeah, I mean, this is, it is detective work, and it is, you know, very interesting. It really goes a long way to crushing any kind of denial from Mr. Putin, doesn't it? Yeah. Oh, he will deny. He will deny anything. Well, but I'm really, flabbergasted is not a real good word, but I'm really impressed by this this work you do on Bellingcat.com. I mean, a big part of what we do as well is just, you know, we look at stuff where, you know, we've got these claims about this Su-25 jet fighter shooting down MH17 and examining those claims and saying, okay, does this actually work? And you find when you actually lay out all these claims and actually analyze them, they kind of fall apart quite quickly. But the way in which this sort of Russian media and the Russian government works is they kind of throw out everything they can think of and see what sticks. And then they kind of push those angles, even if they sometimes contradict each other. Okay. Right. Well, Elliot Higgins, thank you very much. I hope we can call you back some other time, some other conflict. It's been very enlightening. That's great. Thanks for talking. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Echte Janne. Het was een beetje lang, even dat woord. Nou, ik viel bijna aan slaan. Godsamme, ja, is een man op en neer gelopen. Ik wil alle luisteraars die nog hebben de radio hangen, wil ik even... Hartelijk danken. Ja, hartelijk bedanken en feliciteren dat ze zo lang uitgehouden hebben. Willy, ja. Broert, je zit nu bij Poont. Bij ons. Ja. Voelt dat een beetje ook als een warm bad? Ik bedoel, het is toch ook wel een beetje de journalistiek die jij bedreef vroeger? Ja, in alle bescheidenheid zal ik maar zeggen dat ik er misschien wel een beetje de uitvinder van ben. Van de confrontatiejournalistiek. De hufterjournalistiek. En achter mensen aan zitten. Ja, maar bij jullie zitten wel eens achter mensen aan dat er geen echte noodzaak is. En ik heb altijd geprobeerd achter mensen aan te zitten die de samenleving... Oh, dat is het verschil. Hé? Juist, dat is het verschil. Ik vind zelf dat ik dat ook niet doe, hoor, achter mensen aan zitten. Ik heb het ook niet over jou persoonlijk. Nee, ik heb er... Over jullie. Ik wilde bij mezelf even in de verdediging. Ja, maar goed, je zit er bij die club. Nee, maar goed. Jij kreeg mensen met bijlen achter je aan. Ja. De vlag overgeten. Jij ging ook best ver. Je treiterde, je ging ook met het gestrekte been in om te halen wat je wilde hebben. Nee, ik Greta Duisenberg is een mooi voorbeeld, want die had... in de week dat er Israëlische kindertjes in een bus waren opgeblazen... hing zij de Palestijnse vlag uit. Ja, op haar balkon. Nou, dat vond ik zo wanstaldig. Dus daar heb ik het verzonnen dat we een vlag over haar huis zouden gooien. Israëlische vlag. Nou, was het probleem alleen dat die vlag drie keer zo groot was... als dat we besteld hadden. Dus die kregen we bijna niet eroverheen. Maar goed, het is toch gebeurd. Aardig gelukt. Ja, maar dat is dus... Nou, zo werkten wij dan, snap je? Van wat denkt dat wij van dat ze dat kan maken? Ja. Ja, maar als je dan nu naar Po-nieuws kijkt en zo, zit je dan wel, zie je daar dingen van jezelf in terug? Of zeg je, jongens, doe nou niet. Nee, zeer. Ja. Maar je had toch een beetje moeite met het verhaal van Onno Hoes. Want je zat bij Pauw daarvoor. Dat vond ik ook niks. Dat sloeg ook nergens op. Nee, ik vind als je dan lokken ze uit en het dient geen doel. Snap je? En dat die jongen... ik vond het geen uitlokken, dat moet ik wel bij zeggen. Want dat deed hij zelf. Maar ik vond het geen nieuws. Nee, kan mij dat schelen wie hij in zijn leut rangt? Ja, als ze maar boven de 18 zijn. Ja, dat maakt toch niet uit. Dan moet hij toch weten. Maar als je dan daar een uitzending van gaat maken... dan vind ik het gewoon onsmakelijk. Maar er zijn heel veel dingen van jullie uitzendingen die geweldig waren. En, wat vond je dan van het wraakartikel in de Telegraaf... over onze collega Roos, die nu vakantie heeft... met die een vagina op zijn voorhoofd had en daarvan is een filmpje gemaakt. Heb je dat meegekregen überhaupt? Of? Ik kreeg alles mee, vriend. Er waren op ons poontfeestje waren dames. Ik vond het wel slordig dat ik niet uitgenodigd was. Want uiteindelijk hebben jullie mijn stijl helemaal gekopieerd. Godverdorie. Ja, die had ook gewoon moeten komen solliciteren bij ons. Je hebt al een tijdje geen werk, toch? Nou, ik werk genoeg. Oh nee, je schrijft voor de Panorama, sorry. Ja. Ik werk maar zo. Ik doe heel veel voor goede doelen. Het is schandalig dat je niet bij uitgenomen. Nederige excuses ook hiervoor. Ja. Absoluut. Maar terugkomend op de vraag. Weet je nog wat de vraag was? Ja, of wat je ervan vond? Dat de Telegraaf van Roos, wraakactie? Nou ja, ik vind dat daag je zelf uit. Dus wie de balkaast. Ja, nee, ik vond het wel prima. Dat vond je een leuk filmpje? Ik heb dat filmpje, ik word er niet warm of koud van, eerlijk gezegd. Maar ik vind het wel leuk dat ze... Ik heel eng zou hebben gevonden. Jij was er ook niet, hè? Nee, ik was er ook niet. Nee, ik vind jou ook niet uitgenodigd, Jan. Ja, ik was wel uitgenodigd. Zeker wel, zeker wel. Nee, ik kan iets anders doen. Ik ben er normaal nooit op dat soort feestjes. Alleen dit keer toevallig wel. Ja. En je was jaloers op... Nee hoor, die ken, al die drie meiden, die ken ik vrij goed persoonlijk. Ja. Dus, oh, die hadden er al op gezeten. Dat waren zoiets, maar dan off-camera inderdaad. Nee, maar ik vond het wel een goede grap dat ze dat geflikt hadden. Ja. Hey, wat had jij nou gedaan met Geert Wilders, met die minder uitspraak? Wat had jij hem gevraagd? Nou, ik had hem gewoon heel heftig gevraagd van, dat kun je hem niet maken. Ja? Nee, nou, kun je het niet maken? Om zoiets te zeggen, nee, dat vind ik van niet. En kijk, hij heeft een prachtig antwoord. En daar zijn heel veel Nederlanders het mee eens. Van veel Nederlanders vinden dat er gewoon te veel Marokkaniën zijn. Nou, dan mogen ze toch vinden. En ik vind ook dat je het moet kunnen zeggen in een vrij land. Ja, maar het is... Dat moet niet vervolgd worden, vind je? Nee, absoluut niet. Nee. Ja, maar toch uit de ene kant zeg je van... Ja, ik zou het gezegd hebben... Geert, je bent een wijze lul dat je dat zegt. Dat paraphraseer ik even. Maar zoiets... Aan de andere kant zeg je maar... maar ik vind niet dat je op verkiezingen zoiets moet zeggen. Maar goed, dat is een persoonlijke mening. Ik vind wel dat hij het moet kunnen zeggen. En ik vind het ook belachelijk. Ik vind het een soort rechtsstaat worden als hij daarvoor vervolgd wordt. Ik mag toch gewoon zeggen dat ik iemand een klootzak vind. Wat is dat nou voor onzin? We zitten toch niet achter het ijzeren gordijn? Ja, maar ik vind het gewoon niet chic dat je het op een verkiezings... Maar goed, dat is zijn stijl. En dat moet je respecteren. Maar wat vind je ervan? Want ja, met die stijl... We hadden hier Fritsma een paar weken geleden. En die zei, het is misschien provocerend... maar met die stijl halen we wel steeds meer en meer zeteltjes in de peiling. Het is toch wat heel veel Nederlanders dus eigenlijk zijn ze er zelf ook. Ja, ze zijn er zelf ook wel eerlijk over dat ze het nog min of meer bewust doen ook. Hè, dat niet het was toch een vooropgezet plan. Het is geen toevallige uitbarsting. Het is gewoon iets wat hij opzettelijk doet om... Nou, hij kreeg wel gelijk trouwens. Ja. Met z'n minder, want het ene naar de andere Marokkaanse crimineel wordt omgelegd. Ja, wel, het was deze week een beetje meer de week van de Turken, was het. Dit keer waren maar ook in Turkije ook gewoon. Ja, ik denk, knal ze inderdaad lekker daar kapot. Iemand uit dat passageproces. Ja, weet je wat ik ook vind? Bijvoorbeeld, er zijn ook heel veel Marokkanen, in ieder geval criminelen in Amsterdam, die elkaar voorop schieten. En dan gaat de politie onderzoek doen met 100 rechercheurs. Laat het gewoon gebeuren. Dat moet je onderzoeken. Ruim elkaar lekker op. Laat ze elkaar lekker kapot schieten, man. Dat is toch geweldig. Dat kan je toch niet menen, joh. Tuurlijk. Er lopen mensen over straat. Politieagenten worden beschoten. Onschuldige mensen krijgen een kogel. Ja, die moet je onderzoeken. Ja, maar het is toch. Voel jij het lekker voelen dat wij allemaal denken hier stiekem dat onze politie helemaal geen enkele macht heeft of helemaal geen macht is. Natuurlijk. De politie moet zelfs veel meer macht hebben en overal moeten van die camera's hangen zodat alle misdaad gelijk de dader kan vinden. Vind je ook? Want het is toch kan toch wel. Ja. Die mensen die gaan nog helemaal op straat met elkaar maar dood. Als die moordenaars elkaar vermoorden en er is verder geen losse problemen zelf. Zouden we daar een soort veldje moeten hebben? Laten ze elkaar vermoorden. Is toch geweldig? Ik zit te juichen, man. En als ze dan aan een grens schieten, dan ligt de zaak natuurlijk anders. Maar laten ze elkaar vermoorden, joh. Prima, toch? Volgende onderwerp. Dan moet ik het toch nog even... Het is nog steeds wakker. Ik zal even Jan beschrijven, Jan Heemskerk. Die waardeer ik zeer, want die is heel lang hoofdredacteur van de Playboy geweest. En daar heeft hij een prachtig blad van gemaakt. En welke drie dames vond jij het lekkerste om in je blad te hebben toen? Vlak voor het nieuws ga jij nog even de interview spelen. Nee? Dan moet ik natuurlijk zeggen, Katja, dat was tot twee keer toe het wel een kassucces. Ja, het was toch twee. Het absolute... God, jezus, drie is wel moeilijk, hoor. En mijn vriendin Viola Holt. Viola Holt natuurlijk, daar heb ik dus niet zelf mee geweten, maar dat was senior. Was dat niet de enige kersteditie die niet uitverkocht raakte? Nee. Dat was Paai. Daar zit je toch dat fout. Dat was Patricia Paai. Viola Holt heeft toch een godshoop van die dingen verkocht. Vroeger had je drie sterren of zoiets dergelijks. En in Nederland, als je er één van had... We praten echt is dit een leeftijdsverschil? Nee, het is gewoon ponies, nee. Snap je? Wij zijn er altijd informeren. Nou, nee, maar dat was toen de tijd, een sensatie. En dat hoe heet ze, Viola heeft later ook nog bij allerlei jubilea, dan kwam ze al het opdraven. Ja. Ik moet zeggen, dat was toch wel lief van. En hoeveel bladen verkocht je dan? Dat zullen god was het tegen de 200.000 zijn geweest. Weet je nou wat ik wel mis in de Playboy? Ik vind het aardig dat er veel te jonge meisjes en te veel dunne meisjes in staan. Maar de geweldige goede interviews. Nou, we hebben het wel een paar mooie gemaakt. Ja, jij in jouw tijd, maar nu mis ik dat. Kijk, daar staat er zijn geen goede interviews meer in de Playboy. Nee, ik volg het niet meer. Dat vind ik wel, ja. Dat was wel mooi. De dag dat ik wegging, kreeg ik hem niet meer. Dus ja, dat is mooi, hè? Sommige mensen die één stukje geschreven hebben, krijgen hem nog 20 jaar. En ik heb een 9 jaar hoofdredacteur geweest. En welke dame vond jij het allermooiste wat jij in je blad had? Nou, ik vind dat ik heb daar geen gevoel. Ach, gewoon man, niet zo sloom. Nee, ik weet het echt niet. Welke vond je nou het lekkerste wijf? Nee, dat zal Katja zijn geweest. Nee, maar Katja, dat was van zo'n vrouw. Weet je dat je kon voorstellen als ze zou zeggen, Jan, ga mee met mij een nacht. Dat je dan zou zeggen, ja zeker, doe ik gewoon. Ja, en ik je wil haar niet teleurstellen. Nee, maar dat is nooit van gekomen, helaas. Nee. Vreemd. Nee, dat is helemaal niet vreemd. Dat zei ik al. Als je hoofdredacteur van Playboy bent, dan ben je een soort monnik. Een soort monnik, ja. Een celibatair leven leiden. Ik geloof er geen. Wat een openbaring. Ik ook niet, hoor. Nee, jongens. Nee, maar het is gewoon omdat het op de radio is. Ja. Goed. Je hebt nog 10 seconden om iedereen te vertellen dat het nieuws eraan komt. Weet je wat? Dat doe ik er gewoon even. Ja. We gaan naar het nieuws van 1 uur, wat waarschijnlijk saaier is dan wat we hier aan het doen zijn. Maar het is niet anders. Dit is Nieuws en Actualiteitenzender. Tot zo. Tot zo, Willy Bord. Ja. Het is 1 uur, Wouter Walgemoed met het NWS-journaal. Elke 12 minuten moet de brandweer ergens in Nederland uitrukken voor een automatisch brandalarm, meldt de website alarmeringen.nl, die de meldingen van hulpdiensten verzamelt. De website constateert dat er dit jaar tot nu toe zo'n 45.000 keer is uitgerukt vanwege een automatisch alarm. In Rotterdam gebeurde dat het vaakst. De meldingen hebben vaak te maken met koken. Rond etenstijd is er een duidelijke stijging. Uit eerder onderzoek blijkt dat de brandweer bij 94% van dit soort automatische meldingen voor niets uitrukt. Op een kerstmarkt in Brussel is een automobilist ingereden op 3 voetgangers. Volgens Belgische media hebben de slachtoffers gebroken onderbenen. Justitie meldt op basis van een eerste onderzoek dat het om een ongeluk ging en niet om een terreurdaad. De bestuurder van de auto wordt verhoord. Vorige week reden in de Franse steden Dijon en Nantes wel automobilisten doelbewust op mensen in. Daarbij viel in beide gevallen een dode en raakten meerdere mensen gewond. Een uur geleden is boven de Javazee de zoektocht hervat naar het vermiste vliegtuig van Air Asia. De Indonesische hulpdiensten zoeken met 12 marineschepen, 5 vliegtuigen en 3 helikopters naar de Airbus. Die was met 162 mensen aan boord onderweg van Surabaya naar Singapore toen het contact gisterochtend verbroken werd. 190 opvarenden zijn inmiddels gered van de veerboot die vanochtend op de Adriatische Zee in de problemen kwam, na brand aan boord. Het schip was met 478 mensen onderweg van Griekenland naar Italië toen er brand uitbrak op het parkeerdek. Onder de passagiers zijn ook 4 Nederlanders. Een van hen is al van boord gehaald. Een Griekse man kwam om het leven toen hij in een reddingsboot sprong. Het weer vannacht trekken buien over het land. Dat kan gaan om natte sneeuw, maar ook om regen. Komende ochtend moet het verkeer in het oosten en zuiden van het land rekening houden met gladheid. Later overdag gaat de zon weer schijnen en is het tussen de 1 en 4 graden. Dit was het NWS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Jan Roos is met vakantie en daarom ben ik Tom Zaal. En ik ben gewoon Jan Heemskerk, want ik ga niet op vakantie. Belt heb je op echtejanne.nl, de hashtag op Twitter is echtejan. Je kunt bellen met echtejan of voicemail op 06-3000-9009. Wat me trouwens doet denken, waarom belt er niemand op 0800-1121 voor Willemwoord? Omdat er geen vrouwen luisteren naar dit programma. Oh. Nou, dat is de eerste keer in mijn leven dat er geen vrouwen bellen als ik er ben. Nee, onvoorstelbaar, hè? Ja. Dat is ook een beetje waarom we je gevraagd hadden. ja, nou ja, goed. Oh, wacht. Ja, Jannie. Jannie? Jannie. Oh, Twitter. Twitter heb ik eraf geflikkerd en geschreeuwd. Ja, ik weet alles tegelijk, hoor. Jannie van Dijk, als je dit leest, hoort, luistert, kom dan bel maar even. Want dan krijg je Willy Bord live aan de lijn. Ja, in de tussentijd gaan we nog precies 3 minuten met je verder praten. Willy Bord, ga je volgend jaar wel trouwen? Weet ik nog niet. Heel goed. Nou, de getrouwde mannen en hun man die hun gang moeten laten gaan, hebben we over gehad. Heb je inderdaad een kleine piemel zoals Henny Huisman in de revue zich gevraagd? Nee, dat is absoluut niet waar. Dan moet hij maar even aan zijn vrouw vragen. Ja? Zo, Henny. Ja, nee, dat is absoluut niet waar. Henny is een hele lieve man. Nee, maar hij heeft het wel zelf naar gemaakt. Want hij zet dus in een column dat er allerlei hele lieve dingen over willen worden. Wacht, ho. Henny Huisman heeft een column. Ze geeft ook echt iedereen maar een column tegenwoordig. Het is, en dat schrijft hij over dat paardje van hem, Snuitje en zo. En heeft hij een paard een Snuitje heet? Dat heet toch Snuitje, dat paard van. En hij heeft over Willibrord gezegd dat hij een kleine piemel heeft. Ja. Wat is er met Henny Huisman aan de hand? Wil hij terug op tv of zo? Ander onderwerp. Ik vond hem wel een scherpe opmerking, Willibrord. Dat moet ik je wel even nageven. Want hoe oud ben je inmiddels? Ik zou niet meer weten. Nee, dat bedoel ik. Kom op. Een volgende onderwerp. Jezus, waar zijn die onderwerpen gebleven? Nee. Nou, we zouden het nog heel even over de politiek kunnen hebben. Natuurlijk toch een beetje een van de vele specialisten van onze hoofdgast. Willibrord, wanneer valt het kabinet? En wordt het een keertje tijd? Nou, ik vind dat ze moeten blijven zitten. Ondanks dat de PvdA zo slecht bezig is. Want die Rutte die heeft het toch allemaal wel redelijk bij elkaar, ja, vind ik. Ja. Oh. Zou jij een persoonlijke vriend kunnen zijn van Rutte? Nou, ik ben laatst met mijn zoon Louis bij Rutte geweest voor opname voor een goed doel, voor de Ronnie Tober Foundation. Dat zijn die verzorgt mensen die zwaar gehandicapt zijn, geestelijk en lichamelijk. En wij kwamen bij het in het torentje en hij was zo lief en zo gezellig en zo gastvrij. Ja, mijn zoon was totaal verbijsterd dat gebeurde. Dapper, hè? Ik heb hem ook meegemaakt ergens in het televisieprogramma. Ik denk, wat een innemende man. Ja, echt waar. En dan loop je weg en dan denk je, wat een afnemende man. Hij pikt al mijn geld af. Ja. Ik heb hem één keer op een verjaardag gezien. Dan was hij in zijn vrije tijd gewoon op zijn sneakers en zo. En dan komt iedereen, loopt dus op die man af. Die gaat daar alleen maar mee praten. En hij kende me natuurlijk van mijn werk. Dus toen, na een uur ben ik weggegaan. Ik zei, joh, Mark, dit is wel het beste gesprek dat wij ooit gehad hebben. Dan was hij het helemaal mee eens ook. Wat jij ooit gehad hebt. Nee, wat ik met Mark had. Oh, maar wel eens interview. Ja. Moet ik hem gaan uitleggen, serieus? Nee, maar ik vind, hij is een hele... Zelf aardig gevonden naam. Een hele leuke man. Nou, we staan wel met z'n allen aan de afgrond. Hè, ja, dat is zo, maar goed. Je moet niet te ver over het randje kijken, hoor. Er is niemand die een echte oplossing heeft, dus laten we daar verder niet over zeiken. Jij wel? Ja, ik had ook een klein beetje gereden. Ja, wij hadden maak mij een dag God en ik regel alles. Dat iedereen heel gelukkig is, maak iedereen genoeg geld heeft, alle klootzakken weg zijn... Ja, Ga ik jou ooit nog een keer met een microfoon achter mensen aan zien lopen? Gaat er nog iemand met een bijl achter je aan? Gaan er nog vlaggen op huizen? Gaan we nog ooit wat terugzien van die ouderwetse, lekkere, irritante, eigende Willibrord-frequent? Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Hooguit dat je blijft zeiken, dan ga ik met jou met een bijl. Zullen we dat een keer doen? Ja, graag. Doen we. Je begint echt te irriteren nou. Ja, mooi hè. We hebben nog maar een minuut voor je. Piemel van Henny Huisman, want het interesseert ons de kijkers. Ik wist het niet, ik hoorde het maar we moeten afronden hoor. Want we gaan met Leo praten. Alles wat ik doe, jij de school krijgt. Dat is prima. Ja, dat heb je wel weer goed geregeld zo. De eerste keer. Dag luisteraars, een fijne nacht nog. Dankjewel Willibrord. Hartstikke wel. Dankjewel meneer Vergeet. Dat was goed. Dankjewel hè. Goed, zal men blijven doorpraten. En maar niet weggaan hè. Wij gaan meneer Verkwen, hartelijk bedanken. Dat hebben we deze gedaan. En we gaan razendsnel door naar de man die ons het hele jaar met vaste hand leidt door het labyrinth dat voetbal heet. We gaan sporten met Leo. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Hele goede nacht, Leo Driessen. Goeienacht. Hele goede nacht. Jan, waar is Jan? Sorry. Jan heeft vakantie met Tom vandaag. Maar Tom is... vakantie? Ja, denk het. Ik wist eigenlijk zo'n opgave van redenen heeft hij gezegd, ik ben er niet. De man heeft natuurlijk ook... En dat gaat zomaar. Ja, joh, de man is natuurlijk fenomeen en ster. En hadden ze jou niet gebeld, Leo? Maar ben jij er wel blij mee, Jan, neem ik aan, dat je het even gewoon rustig... Nou, weet je, ik leem het leven zoals het gaat, joh. Ja. Ja, wat doe je er nog aan? Ik bedoel, hè? Nou ja, het geeft wel blijk van bepaalde mentaliteit, hè? Nee, ik ben heel gelukkig. Ik wil zeker als jij zo direct van mij de beloofde lijstjes hebt, Lee, dan... Ja. De lijstjes. Zitten we goed, hè? Ja, die lijstjes die heb ik wel, hoor. Dat dacht ik al. Hey, zullen we een beetje bij helpen? Ja, nee, dat doen we. Ik wou het even centraal. Ik zat hierheen in de auto en ik dacht, het WK, het was me toch wel mooi, hoor. He, allemaal dachten we dat het niks zou worden. En verdomme, we worden derde en we verslaan de Brazilianen. Nou, mooier dan dat kan je het eigenlijk niet hebben. Maar dan moet ik dus als eerste, dacht ik, jouw lijstje met WK-topmomentum. Oh ja, en we hebben een toeter. Nou ja, ik las, voordat we aan het lijstje beginnen, een column deze week, geloof van Paul Onkhout in de Volkskrant. En die schreef nogal dringend dat iedereen die dacht dat het niks was, dat het allemaal... Heb ik ook gelezen. Maar ik heb gelukkig nog eens mijn eigen kolompjes teruggelezen. En voor de WK heb ik wel degelijk geschreven dat het mogelijk was om iets moois te doen. Als Louis maar zou spelen zoals Koeman speelde met Feyenoord de laatste wedstrijd. Dus 5-3-2. En dat kun je teruglezen. Dat staat dus in april, mei heb ik dat geschreven. En dat is bij RTL gewoon. Ja, nee, dat is geweldig. Maar dus eigenlijk heeft Paul Onkhout gewoon gelijk. Als hij zegt, het was niet helemaal niet iedereen. Het was iedereen min één, namelijk Leo Driessen. Leo, jeetje, wat goed. Minstens één. Ja. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer helder heb. Daar heb ik ook nog even over nagedacht. Hoe wij er nou in zaten bij Echte Jan hier. Maar volgens mij was het hier ook droef toe te troeven. Ik denk dat wij wel als Echte Jan gezegd hebben dat wij wereldkampioen werden. Echt waar? Ja, dat denk ik. Nou ja, als jij dat zegt. Hé, maar dan is dus Louis eigenlijk gewoon de man van het jaar. En jij natuurlijk, maar Louis heeft het dan uitgevoerd wat jij zei eigenlijk. Ja, Louis is voor mij sowieso de man van het jaar. Al was het alleen maar omdat hij ook weer nu in Engeland... Niet alleen goed presteert, maar ook... Ook gewoon op het moment dat die wedstrijden gespeeld worden, weet je wel, op 26 december, 28 december en 1 januari en 3 januari. Dat hij gewoon als trainer van Manchester United zegt dat het gekke werk is. Want dat is eigenlijk not done in Engeland, hè, dat je daar iets over zegt. Nee, maar dat is normaal. Hè? Dat is het vermaak voor de massa. Gewoon Boxing Day, voetballen, geen gezeik. Je kent toch geen winterstop in, padjes, hè? Nee. Spelen gewoon door. Kijk, het is tegenwoordig de façade van de traditie die hangt ervoor. Maar het is natuurlijk zo'n ongelooflijk groot financieel project geworden, die Premier League. Die wordt over de hele wereld verkocht. Maar die wordt wel zo goed verkocht, omdat er op deze dagen aan zoveel landen zoveel vermaak wordt geboden. Want nergens wordt gevoetbald, maar in Engeland wel. Ja. En dat is een van de redenen waarom het zoveel geld opbrengt. Dus, wat zegt Louis dan? Nou, hij heeft gelijk. Want voetbaltechnisch gezien is het eigenlijk gek werk om in 8 dagen 4 grote wedstrijden te spelen. Maar ja, wat krijg je dan? Ze hebben heel veel geld. Dus kunnen ze, omdat dat toch voor elkaar te brengen, heel veel spelers aantrekken. En zo houden het elkaar in stand. Maar dan wordt het wel een groot gedrocht eigenlijk. Jij zou liever een winterstop zien daar? Nee, kijk maar. Als je het gewoon nuchter voetbaltechnisch bekijkt, los van de sentimenten waar ze achter zich verschuilen, dan zeg je, het is natuurlijk gek werk om spelers kapot te maken in 8 dagen tijd. 4 belangrijke wedstrijden te laten spelen. Er vallen zoveel geblesseerden elk jaar weer. En ze gaan er toch maar mee door. Jij hebt zeker ook een hekel aan kunstgras, Lee, of niet? Ja, absoluut. Ja. Maar dat hebben ze in Engeland gelukkig ook. Goed. Zullen we toch eens naar die lijstjes gaan? Ja, ik wil zeggen, dus dit was heel belangrijk, maar ik wil nog steeds van jou graag toch je favoriete WK-moment. Ja. 2014. Mag er ook meer zijn dan één. En met een bal. En dan wordt het wel een lijstje van, hè? Nou ja, maar het is mijn lijstje, het is nog niet jullie lijstje. Ah, nee, je hebt gelijk, Lee. Doe maar. Helemaal jouw ding. Oh? Ja, bijna. Ja, schraap de keel maar even. Het mooiste moment vond ik het keerpunt van WK 2014. Vond ik de redding van Jasper Cillessen op Costa bij de stand 1-0 voor Spanje. Kort voor rust blijft hij op de been. En hij tikt die bal een beetje onbeholpen. Maar hij tikt hem gelukkig net achter een levensgrote kans voor Spanje om op 2-0 te komen. En hij weet dat te verijdelen. En de rest is geschiedenis. Ja, een mooi moment. Zie je, dat zijn dus toch die momenten waar je op wacht. Keerpuntje. Of dat een keerpunt was. Maar er kwam daarna ook nog een keerpunt. Maar nee, het is jouw lijstje. Sorry, Lee. Heb je er nog meer, Lee? Voor de WK. Ja, gewoon hetzelfde lijstje. Dat je dacht, Cillis was een mooi keerpunt. Zou je nu, als dit nu een echt lijstje was, zou je dus eerst het keerpunt. En dat hebben we nu gehad. En dan, zou je nog een paar andere momenten. Zo van de beslissing. Of weet ik veel. Dat je, het is een vorm, zeg maar. Maar doe maar op je eigen manier. Ik heb mij gewoon eigenlijk voorbereid op Daar heb ik toch heel lang over nagedacht, over dit moment. Oké, okay. Nou, maar het was een prachtmoment. Nee, maar we niet. Je laat nu het volk zitten met één moment. We kunnen ook gewoon verkiezen dat we de rest van zijn lijstje inderdaad dat gewoon dat ene moment, dat het belangrijkste is van Ik kan me daar wel in vinden, hoor. Mooi. Nou, dat is fijn. Dus ik zet het voor Nou ja, de alles overheersende. Maar het is weer niet in één moment te vangen, wel in bepaalde momenten. Zeg maar, de wijze waarop Louis van Gaal voor elkaar gekregen heeft om dat elftal, of dat, zeg maar, die hele selectie, te laten zijn zoals ze waren in 6 weken lang. Dat ze gefocust waren op en vanuit de situatie waarin eigenlijk niks van ze werd verwacht. En waarin spelers die eigenlijk niet goed genoeg werden bevonden, door hem toch een tikkie hoger zijn gebracht. Nou, dat vind ik wel. Het moet toch ook zeggen wel, voor het eerst in de historie van het WK zijn geweest dat echt letterlijk iedere speler in de selectie gespeeld heeft. Ja, dat had hij ook beloofd, hè? Ja. Dat heeft hij pas aan het eind van het toernooi kunnen beloven. Al had hij niet beloofd, dan vind ik het nog steeds bizar. Maar had een andere trainer dat niet gekund? Is er een andere trainer die dat ook zou kunnen? Die mensen zo focussen erop en met mindere spelers toch een stap hoger komen? Had een ander dat ook gekund? Vast wel. Wie? Ik denk dat iemand als hij het zou willen dat Mourinho dat ook kan. En die doet dat ook bij een club. Die doet dat bij Chelsea. Als je kijkt nu bijvoorbeeld bij Chelsea. Op dit moment heeft hij daar achterin twee oude krijgers staan. En die stelt hij gewoon elke keer op. John Terry en Cahill. Jezus. En die zijn beide dik in de 30. En die heeft hij gewoon gezegd van jullie gaan het voor mij doen dit jaar. Met als beloning kampioenschap. En ik zorg ervoor, ik maak me er hard voor dat jullie er weer een jaar contract bij krijgen. Nou, die jongens gaan helemaal voor die Mourinho door het vuur. Dat is een trainer die, als die gevraagd zou worden om een selectie tijdens een WK te begeleiden, dan zou Mourinho dat ook als geen ander kunnen. Ja. Die heeft het ook afgekeken van Gaal. Even nog volgend WK. Het EK slaan we over. Dat wordt een drama, zoals gebruikelijk. Waarom? De weg naar de EK toe is moeizaam. Maar de EK zelf kan nog wel meevallen. Ja, nou, ik heb er een hard hoofd in. Maar goed, het is 2018. De spelertjes die nu opstaan, dat zijn de diva's, de verdettes van het glorieuze WK van 2018. Zou 1918 zeggen. 2018. Wie zijn dat? Wie zijn er opgestaan dit jaar? Die jij zegt, nou, daar gaan we nog een boel plezier van hebben, jongens. Nou, je hebt nu al een beetje de contouren gezien van wat best wel weer een aardige groep kan worden. We moeten maar afwachten of er echt een superster of iemand zich ontwikkelt tot een superster. Maar iemand als Depay zou dat kunnen worden, wat Robben nu is geworden. Wat Robben nu ook pas de laatste 2 jaar is. Dat zou iemand als Depay ook kunnen zijn in 2018. Wijnaldum is een speler die zich al gemanifesteerd heeft. Heel belangrijk geweest tijdens het WK. Klaasie, Strootman. Er zijn een heleboel jongens die nu al bij de selectie van het Nederlands elftal zitten en nog verder zullen doorgroeien. Daar ben ik van overtuigd. Die nemen het stokje over. Die gaan ons wereldkampioen maken over 4 jaar. We van de geleidelijkheid moeten hopen dat zeker Robben nog 2 jaar fit blijft. En Van Persie in zijn kiel zocht. Dan heb je ook tijdens het WK of in de aanloop daarnaartoe kunnen die jonge jongens daar ook nog. En dan heb je 2 supersterren over. Het EK ziet er nog zo slecht niet uit. En het gaat in een klein land, een relatief klein land als Nederland, kan het niet zo zijn dat je altijd elke generatie maar supersterren hebt. Nee. Maar wij hebben ze al relatief vaak. Als je kijkt naar Cruijff, Van Basten en nu dan Robben. Ja, dan gaat wel eens jaren 5, 6, 7, 8 overheen dat die supersterren niet tussen zitten. Maar ze komen er altijd. God, heerlijk. Dat zie je in deze toekomst alweer met vertrouwen tegemoet. Ik zie het. Nee, maar als ik nu Leo zo hoor praten. Oh, jij zegt het EK, dat wordt helemaal niks. Maar als ik Leo zo hoor praten, dan komt daar een team waar mensen die al een tijdje op die deur staan te kloppen, dat die deur al een stuk open gaat. Robben erbij, Van Persie erbij, Sneijder. Tijdens het EK gaat het ook best goed. Als we wat minder fel op elkaars huid gaan zitten en een beetje in elkaar met rust laten, Hiddink gewoon zijn gang laten gaan. Dan komt toch gewoon Hiddink zijn gang laten gaan. Is het niet? Ja, natuurlijk. Ja, nee, je hoort allemaal van die dingen en ik heb er absoluut geen verstand van, zeg ik erbij. Dat hij van de oude school is en dat is niks meer voor deze jongens. Ja, oude school is best goed, hoor. Ja? Ja, dat gaat. Ja, want wij schrokken toch wel in het begin. Maar jij zegt geen zorgen maken, dat EK. Waar is nou van geschrokken? Nou, de resultaten waren niet helemaal om naar huis te schrijven, alleen. Als we van IJsland gaan verliezen. Wat wel helemaal verkeerd is, kijk, de eerste wedstrijd, die vriendschappen tegen Italië. Vriendschappelijke wedstrijden, die verliezen wij bijna altijd. Ja. Nederland zelfs al. Ik weet nog de eerste wedstrijd van Van Gaal. Ging kansloos onderuit tegen België. Ik weet niet of je dat nog weet. Ja, dat weet ik nog heel goed. Dat was echt een kansloze wedstrijd met 4-2. Kwamen we nog genade vanaf. En die tweede wedstrijd, die kwalificatiewedstrijd in Tsjechië. Ja, dat is eigenlijk 1-1. Als Jan Maat die rare blunder niet maakt in de allerlaatste seconde. Ja. En dan heb je uit tegen Tsjechië een niet onaardig resultaat behaald. Nou, dan had niemand ergens over gesproken. En nu valt de halve wereld eroverheen. En dan is er nog wat. Waar wij wel een handje van hebben in Nederland, is dat wij niet zo echt goed op de hoogte zijn van de kracht, of willen zijn van de kracht van andere landen. Een land als IJsland, daar hebben we nu van verloren. Maar het is al met die jeugd, met dat elftal, al een jaar of 5, 6, vanaf de jeugd aan de weg aan het timmeren. Het is gewoon een goed elftal wat daar staat. We halen ze die hebben gewoon een keer een goede generatie, maar wij vergeten dat helemaal. En dan zeggen we, IJsland, daar moet je van winnen. Ja, daar kun je van winnen. Maar je kunt er met deze selectie ook van verliezen. Nou goed, zoals het tijdens het WK had Nederland ook elke wedstrijd die ze gewonnen hebben kunnen verliezen. Ja, ja, dat is heel, heel zen. Nog even, wat was heel nou hard? Jouw zen? Zen. Heel diep boeddhistisch was dit. Oh. Wat was nou verder jouw absoluut emotionele sporthoogtepunt van het jaar? Kan ook anders dan voetballen, gewoon ledemens. Waar heb je nou zijn jank als een baby? Nou, als jank als aan een baby, dat past helemaal niet bij hem. Maar ik heb wel met veel genoegen gekeken naar de prestatie in april van Nicky Terpstra, de wielrenner. Die Parijs-Roubaix heeft gewonnen. Als je de voorgeschiedenis van die jongen een beetje bekijkt. Die in de jeugd nooit werd geselecteerd of goed genoeg werd bevonden in eerste instantie voor de Rabo-opleidingsploeg. En later daar ook helemaal geen zin meer had. Eigenwijs zijn eigen gang gegaan. Via kleinere ploegen uiteindelijk terechtgekomen bij de prachtige grote Belgische ploeg. En daar heeft hij zichzelf ook in een rol gefietst, waarin hij zo nu en dan zijn vrijheid mag pakken. Dat pakt hij ervoor en hij wint gewoon Parijs-Roubaix. Ja, de grootste, zo niet de grootste klassieker die er maar is. En rijden hoor. Kassei heet toch ook al zo? Ja, over de Kassei, ja. Wil je dat was gedaan? Dat is gewoon een fantastische prestatie wat hij heeft verricht. Daarom is ook onbegrijpelijk dat hij niet werd verkozen tot wielrenner van het jaar. Daar zit nog oud zeer bij, een club van 48 van oud-renners. Die heeft hij eens 2 jaar geleden een keer geschoffeerd, omdat hij altijd zegt wat hij denkt. En hij was niet eens geselecteerd bij Sportman van het jaar. Daar zat hij niet eens bij de laatste 9. Ja, maar 8 schaatsers toch ook? Ja, belachelijk. Iedereen die daarvoor gezorgd heeft, die moest zich echt schamen. Want het was gewoon natuurlijk iemand die Parijs-Roubaix wint, die hoort in ieder geval in de voorselectie te zitten. Op zijn minst, ja. Nee, waarvan akte? Ja. Leo, Feyenoord kampioen, denk ik, hè? Feyenoord wordt uiteraard kampioen. Ja, vast. En dan wensen de rest ons niks aan dan jou een vuurwerk, oliebol en champagnerijk oud en nieuw te wensen. En tot volgend jaar. Ik wens jullie hetzelfde en een goed begin. Tot volgend jaar, Leo. Hoi. Hoi. Echte Janne. Ook in 2014 waren de onvermoeibare Tweede Kamerleden van de Socialistische Partij weer niet weg te slaan bij de echte Jannen. En waarom zouden ze ook? Behalve hun verderfelijke ideologie valt op deze parlementariërs werkelijk niets aan te merken. En daarom gaan we naar een van de mooiste van de SP. Gauw naar Sharon Gesthuizen, woordvoerder justitie en economische zaken van de SP. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Sharon Gesthuizen van de SP. Goedemorgen. Nou zeg, Sharon, voor we het gaan hebben over 100.000 nieuwe werklozen, Congolese weeskinderen en inzage in aandeelhoudersregisters voor makelaars, kijken we toch even terug op 2014. Als we de recente peilingen er even bij pakken, zien we een SP op 17 zeteltjes staan. Dat is dan toch wel 2 meer dan de teleurstellende Tweede Kamerverkiezing in 2012. Maar precies evenveel als rond deze tijd vorig jaar. Jezus, wat een intro. Maar wat moeten we daar nou van maken? Die tikt die teksten. Geen idee, joh. 17 zeteltjes. Ja, ik weet niet. Wat vindt u ervan? Nee, ik vind het heel eng dat je u zegt tegen me, maar... Oh, sorry, wat vind je ervan? Het is winst. Laat ik dat ook maar even zeggen dan. Ik heb het gevoel dat de SP een beetje mak jaren heeft gehad. Een beetje gerommel in de marge. Iets lafjes, iets niet zo aanwezig. Wat zeg jij, Tom? Nou, dat is niet waar. Dat is in ieder geval niet iets waar ik me in herken. Nou, dat wou ik vragen. Herken je je daar een beetje in? Nee, ik zelf helemaal niet. Nee hoor, maar weet je, het is... Het zijn maar peilingen. En het is ook niet gezegd dat we altijd op hele hoge winst kunnen staan. Ik bedoel, ja, soms heb je het gewoon... Maar je niet op 39 zetels in de peilingen. Daar moet je heel realistisch over zijn als politieke partij. Nee, oké, maar dan heb je een situatie, hè, jullie concurrent op links, zullen we maar zeggen. De PvdA die doet echt werkelijk alles aan om zichzelf tot zinken te brengen. Ja, waarom gaan ze niet naar jullie? Ja, nou, of waarom profiteren jullie niet? Dat bedoel van ik, dat, ja. Van dat enorme lekken van zetels wat die mensen aan het doen zijn. Ja, dat is een hele terechte vraag. En die krijg ik ook wel eens vaker. Oh, gelukkig. Nou, dan heb je er vast een goed antwoord op. Kom op, meid. Nou ja, ik ben niet alwetend, helaas. Dat nee, maar wel bijna. Dus je hebt ooit een keer genadeloos verslagen in de slimste. Ja, dat weet dus, ik. Maar ja. Daar denk ik nog vaak aan terug, inderdaad. Dankjewel. Ja. Ik dacht daar vanmiddag ook nog even aan terug. Nou, ja, lekker onder ons. Niemand die verloren was van jongens, jullie, maar... Krentenbrood. Nee, maar kom op, wat Jan net zegt, dat klopt wel. De SP is ooit begonnen met een rode bus door het land heen rijden. Het was altijd actievoer. Overal nee tegen zeggen. Tomaten, inderdaad. En dat activistische, dat is er gewoon op dit moment niet. Het is stilletjes, rustig, makjes, slapjes. Nou, ik deel jullie analyse. Ik kan trouwens ook niet anders dat we op dit moment op slechts een winst van 2 zetels staan. Dat deel ik volledig. Maar dat wij geen actie zouden voeren, dat is echt helemaal niet waar. Nou, het zijn niet meer die harde, lekkere acties van vroeger. Nee, maar dat is echt niet waar. Wij zijn juist echt enorm veel aan het actie voeren. Wat denk je van al die acties in de thuiszorg de afgelopen jaren? Zo, die hebben we totaal ontgaan, weet je. Zulke heftige acties dat wij het niet weten. Misschien is het ook een beetje de tijdgeest. Ik hoor wel veel mensen daarover klagen de laatste dagen en de laatste weken. En misschien zelfs al de laatste jaren. Dat de bereidheid van mensen om zelf te protesteren, om zelf de straat op te gaan. Ja, die is ook niet altijd even groot. Dat kan jullie heren natuurlijk ook niet ontgaan zijn. Behalve bij ons. Nee, als het om Zwarte Piet gaat, wou ik zeggen. Want dan staan we ineens met z'n allen op onze achterste poot. Nee, niet hoor. Maar nee, maar begrijpen. Dan stellen we dus eigenlijk vast dat actievoeren dat slaat niet zo aan in het land. Nou, daar zijn jullie dan toevallig goed in geschreven met spandoeken buiten op straat. Maar in het centrum van de macht krijgen jullie dat toch kennelijk niks gedaan. En dat moet toch een keer aan je gaan vreten. Dus ik herhaal nog eventjes de vraag. Als de PvdA helemaal instort, hoe komt het nou, lopen al die gasten weg naar PVV? Al die mensen met de smalle beurs, zeg maar, de arme mensen. Volgens mij is de analyse dat mensen weglopen naar onder meer D66... vanuit de Partij van de Arbeid. Oei. En zeker ook wel de PVV, ja, dat klopt. Ja. Goed. Hoe moet dat nou verder? Want ik ken jullie, het zijn mijn favoriete politici, de partij, de ideologie. Het is natuurlijk jammer, maar je zijn hartstikke aardige mensen allemaal. Hoe kan het nou dat jullie maar geen grip op die macht krijgen? Hoe kan het nou dat gekke kabinet er nog steeds zit? Wat gaat er mis? Hoe krijgen jullie de rest van de oppositie gemobiliseerd? Die gaat die gasten nou te benen gedogen, dat kan toch niet? Ja, ik hoop ook dat eigenlijk dit jaar nog afgelopen zal zijn. Ik vond het zelf als politicus de afgelopen maanden steeds moeilijker worden om nog mijn werk als Kamerlid goed te doen. Onder andere omdat je gewoon merkt wij noemen het een neppositie. Dat die steeds eerder over dingen geïnformeerd wordt en vaker de feiten al kent voordat de rest van de oppositie geïnformeerd wordt. Ja, dat maakt het erg lastig in een democratie om je werk goed te kunnen blijven doen. Dus ik hoop eigenlijk dat met het... met de scheuring die zich een paar weken geleden openbaarde, dat ook wel een beetje het begin van het einde is van het kabinet. Jij hoopte ook net zoals wij dat het op die zorgwet zou klappen, of niet? Nou, ik had niet het gevoel dat het op dat moment zou klappen, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik wel zo langzamerhand het idee krijg dat ze wel een beetje op elkaar uitgekeken zijn. Ja, dat gevoel heb ik wel. Ja, ja, dat was ook wel te verwachten, hè? Als je van rechts de ene kant rechts en de andere kant links, dan gaat toch botsen. Dat kan toch nooit altijd zo goed blijven. En dan komen er toch problemen. Hoort toch ook allemaal bij het spelletje? Er zijn wel vaker natuurlijk de hele paarse kabinetperiode. Het kan wel, alleen ja, ze hebben gewoon op dit moment in een tijd van crisis, waarin we ook nog eens een keer geconfronteerd worden met enorme vluchtelingenaantallen en zeer veel urgente buitenlandse kwesties. Ja, zijn het twee partijen die niet altijd over dat soort toch vaak ook ideologische thema's heel erg dicht bij elkaar staan. Dus ja, ik denk dat ze dat nu opbreekt. Dat leek me dan ook. Denk je, dat is het toch tijd voor jullie om alvast in die coulissen een beetje te gaan lopen rommelen met GroenLinks. Alvast dat connectie leggen met de PvdA. Jongens, het klapt op z'n laatst met de Provinciale Statenverkiezing. Ja, toch? Dat zou ik niet durven zeggen. We werken uiteraard altijd aan een linkse samenwerking. En dat gaat helaas niet altijd even goed. Maar we blijven het proberen. Maar er is genoeg om op te schieten. Ja, dat is waar. Dat doen we. Ik doe dat zelf in ieder geval zeker. Maar ja, het gaat uiteindelijk natuurlijk wel om de inhoud. Maar ik vind het zeg maar op de terreinen waar ik zelf woordvoerder over ben. Bijvoorbeeld asiel, maar bijvoorbeeld ook economische zaken. dat deze regering wel een hele hoop mensen in de kou laat staan. Ja, nou, vertel eens even, wat was jouw belangrijkste bijdrage aan het welzijn van de Nederlandse burger in het afgelopen jaar? Daar ben ik ook wel heel benieuwd. Waar je nou van tegen van, jemig, behalve Jan Heemskerk verslaan in de slimste, wat heb ik nou gepresteerd? Je hebt vast wel een lijstje leren. Maar ik ben blij dat ik je nog steeds zo vers dwars. Ja, het zit me niet dwars. Ik vind het is een mengeling van ja, bewondering en, en ja, nee, laat maar gaan. Dat is heel... Nou, dat was anderhalf jaar geleden en het afgelopen jaar, ja jee, ik heb zoveel dingen gedaan. Ik zat een paar weken geleden nog toevallig met een VVD'er in het vak van het kabinet om een initiatiefwet te verdedigen. Zo, vertel! Ja, leuk hè? Dat heb je toch kunnen dag gemist hebben? Ja, hebben jullie dat gemist? Even langs mee. Vertel op. Nou ja, spookfacturen, acquisitiefraude van die mensen die je dan een... Ja, precies die. Ja, je kent het fenomeen. Ja, je denkt zeker de rekening te betalen en uiteindelijk word je er gewoon ingeluisterd. En soms is dat maar voor €100, maar soms is het ook voor een... zitten mensen in één keer 3 jaar in een contract vast en kosten dat enkele ruggen. En dat willen we gaan aanpakken. Dus daarvoor trekken de SP en de VVD samen op. Nee, want dat is ook dat verhaal waarom die makelaars dan in het centraal aandeelhouders... Nee, dat is weer wat anders. Dat is wat anders. Ja, heb jij daar wel wat aan gedaan, aan die makelaars en die... Ja, dat ben ik. Dat ga ik proberen. Ik heb een initiatiefnota geschreven daarover. En dat betekent dat eigenlijk alle groepen die zich moeten houden aan de wet ongebruikelijke transacties, dus een melding doen van een verdachte betaling of van mensen die in één keer met een hele grote zak met contant geld, laten we zeggen een advocaat die met een koffertje met €100.000 cash wordt betaald of zo, dat soort zaken. Daar moet je melding van doen. Ja, maar dat doen ze niet allemaal. Nee. Dat doen ze niet allemaal. Daar loopt het over het algemeen wel slecht mee af met die gasten. Ja, dat dan moet je ineens geld gaan lenen van Gordon. Nou, dan gaat dat heel slecht met je. Heeft hij geld dan? Gordon heeft wel geld, maar je moet er wel wat voor doen. Ja. Oh, nee, ik weet niet of ik toe... Nee, dat weten jullie dan blijkbaar beter dan ik, maar ik weet dat verder allemaal. Als we het toch over centjes hebben. Het is nu kerstreces, maar dat is wel een van de minst... Ja, maar ik dacht ik mag helemaal uitweiden nou over dat saaie stukje wetgeving. Nee, inderdaad, om dat saaie stukje. Ik maak gelijk even een bruggetje. Want dat kerstreces. Het is niet rustig dit keer. Nee, absoluut niet. Maar het is nooit rustig. Nee, maar goed, het gaat maar om die facturen. Er wordt een hele berg met geld overgemaakt een deze dagen. 1,1 miljard. Ja. Kan je daar niet op losgaan? Want dan krijgen we het sneller binnen dan, zeg maar, met... Nee, maar dit zijn dingen die helemaal... Die 1,1 miljard, die naheffing, die gaat betaald worden. Ja. Ja. Ben je het daarmee eens? Daar is hoop voor in. Nee, ik vind namelijk dat je als Europese Unie van je landen verwacht dat ze hun boeken keurig netjes op orde hebben en dat ze hun boekhouding en alle plussen en minnen op de goede plek hebben staan, dat je ze niet opeens zo kunt overvallen met een enorme naheffing. Ik bedoel, dat systeem moet gewoon heel erg anders. Nou, daar zijn ze hier bij Nederland ook niet te beroerd in, hoor, als het moet. Wat zeg je? Dat is onze eigen belastingdienst ook niet te beroerd voor om gewoon te zeggen... Oh, sorry, je hebt ons vergist of je even wil dokken. Ja. Ja, ik heb het persoonlijk nog nooit meegemaakt, maar het is me niet ontgaan dat het de afgelopen jaren wel regelmatig wat mensen gedoe hadden met de belastingdienst. Dus dat klopt. Ik vind dat systeem heel verkeerd. Ik vind, wij hebben ook altijd veel kritiek op de begroting van de Europese Unie. Ja. Maar ja, laten we ons wel realiseren, heel veel mensen weten dat niet. Maar 75% van de wetten waarmee ik te maken heb, en ik heb als Kamerlid met veel wetgeving te maken, omdat ik onder andere justitie doe. 75% van wat wij in de Kamer er doorheen moeten brengen, dat komt uit Europa. Dat is een richtlijn of een verordening. Dus ja, die Europese Unie heeft erg veel macht. En, ja, maar wij hebben ook nog zelf wetten. En ook steeds meer... Ja, maar weet je, heel veel van onze wetten zijn dus eigenlijk gestoeld op Europese wetgeving. Vind je dat een wenselijke situatie, Jeroen? 75%? Nou, ik vind dat... Af en toe denk ik wel bij mezelf... Ja, dat kunnen we eigenlijk net zo goed zelf regelen. En daar komt nog bij dat ik de Europese Unie... Dat vinden we als SP onvoldoende democratisch vindt, weet je. En de wijze waarop zij... Dat weten we ook, hè. Dat de SP daar tegen is. Hoe vond je dan die Juncker die zo tekeer ging tegen onze politieke partijen en onze pers en wat we wel of niet zouden moeten vinden en moeten schrijven? Dus ook wat. Nou ja, ik vind de hele figuur van Juncker op die post vind ik belachelijk. En het staat gewoon symbolisch voor hoe ondemocratisch de Europese Unie functioneert. Maar goed, dat terzijde. Ik denk dat als de Europese Unie ervoor wil zorgen dat ze draagvlak krijgt, ook bij gewone Nederlanders, mensen die niet iedere dag kijken op de site van het Europees Parlement, hè, en dat is toch het gros van de Nederlanders, dan moet ze echt iets doen aan hun democratische legitimiteit, want die is er gewoon op dit moment echt absoluut onvoldoende. Ik heb echt af en toe het idee dat die, ja, daar worden er stel commissarissen neergezet, die hebben dan een kabinet, het zijn toch een soort koningen met hun eigen kabinet. Maar wat is nou eigenlijk de binding nog met de mensen die zij vertegenwoordigen? Ik zie hem niet. Ik zie hem absoluut niet. Het is een soort ivoren toren. En ik denk dat de Europese Unie daar heel erg veel problemen mee op de hals haalt. Terwijl het juist in deze tijd heel erg mooi zou zijn als we wat meer saamhorigheid in Europa zouden hebben. Als we op de vraagstuk waarin we daar wel behoefte aan hebben, meer samen zouden kunnen optrekken. Ja, en wat ik... U bent er helemaal stil van. Dat ja, ik ben er helemaal stil van. Want ik zat net te denken, want, en daar verwacht ik eigenlijk dat de SP ook gewoon heel boos om is. En dat je daar ook wel zegt. Het gaat maar nog steeds om die 1,1 miljard. Want er gaan gewoon dingen die worden betaald. Er is nog niet nagerekend. Terwijl meneer Dijssel de Gluiper ons dat wel beloofd had. Maar daarnaast, hij mag dat geld helemaal niet overmaken. Want er moet eerst een toestemming van de Eerste Kamer en weet ik het allemaal. Maar het gaat gewoon gebeuren. Wij gaan weer het braafste jongetje van de klas zijn. En niemand doet wat. Ja. Het gebeurt gewoon, maar waarom kan een minister dingen doen die eigenlijk niet mogen, weet je? Omdat hij dat blijkbaar mag van zijn eigen partij en van de andere partij met wie hij op dit moment de coalitie vormt. Kijk, je kunt in de Kamer alles tegenhouden, dat zag je vorige paar weken geleden ook met die zorgwet. Je kunt alles tegenhouden, mits je maar een meerderheid hebt. En ja, die heb je niet op het moment dat de coalitie zegt, wij vinden het wel best. Dan kun je zelfs in recesstijd geen debatten aanvragen. Dat kan dan gewoon. Dus ook als het bij wet niet mag, hè, zo'n groot bedrag, daar hadden we eerst eventjes toestemming voor moeten vragen in de Eerste Kamer. Maar we doen het lekker toch? Je gaat gewoon dus, hè, zelfs als met een wet het proberen. Het is niet de eerste keer, laat ik het zo zeggen. Nee, daar sta ik ook niet van te kijken. Maar ik mag er toch wel pissig om zijn? Zeker. Zeker. Want ik krijg ook een naheffing komende zomer, heeft meneer Wiebes al verteld. En ik kan ook niet zeggen tenminste, nou laat ik eerst even zelf gaan narekenen. Dan zou ik dat ook niet kunnen. Maar goed, weet je, daar word ik wel een beetje pissig om. Dus en het is ook gewoon, niet een beetje... Je wil gewoon kwijt dat er gewoon een man weer eens wordt gepakt. Ja, ik zie mijzelf als een gewone man en we worden genaaid. Ja, zo is het. Ja. Hé, daarover gesproken, Sjent, als laatste. Heb je nog gehoord, de accijns gaan ook weer omhoog op benzine en drank. Leuk, hè? Ja. Goed, hè? Dat bleek een heel effectief middel te zijn vorige keer, herinner ik me vaak. Ja. Ja, dat klopt. Ongeveer 80% van hetgene wat ze daarvan verwachten binnen te halen, dat gaat lineairect naar ons zuiden, naar onze oostenburen. Dus dat is inderdaad... Maar hoe kan je zo'n absolute stupide gek zijn om dat dan nog een keer te proberen? Dat weet ik ook niet. Ik denk alleen dat ze er heel erg veel mee op hun dak zullen halen met pomphouders en allerlei. Maar ook niet alleen, ik bedoel, het gaat uiteindelijk natuurlijk al niet alleen maar om benzine. Het gaat ook om heel veel andere artikelen. Ja, drank. Gewoon, bijvoorbeeld. Die mensen ook, bijvoorbeeld ook. Ja, maar ook heel veel andere zaken. Ik bedoel, je moet met de btw-verhoging in Nederland natuurlijk niet vergeten dat het voor mensen heel aantrekkelijk is om... als je toch naar Duitsland rijdt voor een tankje benzine, om daar dan ook maar gewoon de rest van je boodschap... Ja, gelijk maar een biertje te gaan drinken. Nou, zo helpen we de Duitse economie. Sharon Gesthuizen, hartstikke bedankt voor het mooie echte Jannenjaar. Ben je er volgend jaar weer bij? Zeker. Fijne jaarwisseling. En ja, maak er een mooie jaarwisseling uit met vuurwerk. U ook, en een fijne nacht. Dag. Doeg. Dag. Het Haags geluid. Jammer. In onze rubriek miskende topgerechten online 2... Deze week de kerstklassieker bij uitstek om paté. Ja. Het opzet 2 dagen te laat natuurlijk, omdat je deze lekkernij natuurlijk het hele jaar door moet eten. We gaan bellen met Inge Jansson van madamepaté.nl. Hele goede nacht, Inge Jansson van madamepaté.nl. Ja, goeie nacht, Jan en Jan. Ja, en Tom. Ja, vindt u? Verschrikkelijk. Inge, luister eens, Inge Jansson, want zo heet je van je voornaam. Waarom heeft de Nederlander eigenlijk zo'n hekel aan paté? Nou, hebben ze een hekel aan paté? Dat weet ik niet. U maakt paté. Nee. Maar het is leuker dan zeggen, waarom houden Nederlanders allemaal zo van paté? Ja, nou, weet je, in Nederland heb je eigenlijk, naar mijn mening, 2 soorten paté. De fabriekspaté, een hele fijne paté met heel veel kruiden. Nou, je proeft de kruiden en heel veel mensen die vinden dat lekker. Dan proef je de lever niet en het lever? Vlees. En gewoon vlees. Een bekende lever in, smaak. Jan. Ja, maar misschien moet je eerst even vertellen... Ja, een stapje terug. Even een stapje terug, Inge. Want jij maakt paté en daar ben je een bedrijf in begonnen met alleen maar paté. En je hebt het met de kerst heel druk gehad en dat is allemaal heel goed. Maar vertel onze Jan nou eventjes, want die is gek op paté. Wat gaat er nou echt in paté? Wat zit er nou echt in? Zijn het koeienogen, stierenballen? Vertel het maar. Nee, het is echt... Nou, paté wordt meestal gemaakt van varken. Dus daar gaan we even van uit om het simpel te houden. Ja, houd het vooral simpel. Nou, je hebt lever. Lever gaat varkenslever. Lever. En lever heeft een fantastische, aardse, bittere smaak. Echt hoor, de helft van de mensen die ik ken is nu weg hoor. Ja, is dat zo? Ik ben gek op ganzenlever. Ja, dit is geen ganzenlever, dit is varkenslever. Dit is zo'n enorm groot, slap, rossig vlees met witte stukjes. Als je de smaak van ganslever waardeert, dan denk ik dat je betekent. Als je van Shiba houdt, dan hou je ook van kool. Okay. Varkensleven. Ja. Goed, varkensleven. Varkensleven. Dat vertel ik dus al tegen de helft van mijn gasten al niet. Maar goed, varkensleven. Heel verstandig, heel verstandig. Ja. Inderdaad, varkensleven in voor een derde deel. Een derde deel zit er varkensvlees in. Wat voor vlees? Ja, waar komt het van welk deel? Dicht bij de achterkant, bij de bil. Onder de bij de hammen. Zit het, ja, precies, bij de hammen inderdaad. Er zit een beetje langdradig varkensvlees. Oh, hartstikke mals en smaakvol. Dus dat moet langdradig zijn. Waar je ook pulled pork van Jan is gek op langdradig. Ja, dat toevallig inderdaad. Want dat is, ja, hier, daar gaat daar maak je ook pulled pork van. Hè? Dan moet je dan 12 uur of zo heel zachtjes in de oven zitten. En dan wordt het boterzacht, trek je met twee vorken. Ja, Tom, inderdaad. Je hebt heel goed, maar we gaan terug naar de paté. Ja, het wordt een heel langdradig... Oh nee, ik zit maar niet. Ja, dus wacht even. Ja. Oké, we hebben een derde lever, we hebben een derde langdradige draakjesvlees. En een derde vet. Juist, dat wilde ik horen. Reuzel, ja. Ranzige prut. Nee. Vet en veel. Fantastisch voor de smaak. Okay. Juist, want vet is dat hebben we. Vet is een... Smaakoverbrenger. Dat had ik gooi er ook wat culinaire kennis tegenaan, maar goed. Oké, dus we hebben vet, we hebben lever en wat doen we ermee? En we hebben varkensvlees. Dat is het dan. Maal je fijn, niet te fijn, want anders gaat de smaak van het vlees weg. Je mengt het grof en daar doe je wat kruiden door, een beetje knoflook, een beetje tijm. Wat je lekker vindt, wat hier in de buurt is. Wat je lekker vindt, inderdaad niet te veel, want anders... Dan krijg je dus een fabriekspaté. Inderdaad, dat hoeft helemaal niet. En dan heb je gewoon lekkere, pure smaken. En wat ik ook fantastisch vind aan paté, de grove paté zoals ik hem maak op z'n Frans, dat je gewoon een hele mooie structuur hebt. Dus je zet het mes erin en je snijdt gewoon door die lever, door dat stukje vet, door dat een stukje herkenning nog in zit. Blokjes in. Wel, ja, die vetblokjes. Blokjes, ja. Ja. Ja, dat je het herkent ook. Hey, maar Inge, luister eens. Waarom doen ze dat met paté? Het klinkt dus een hele ingewikkelde manier om lever, varkensvlees en vet te eten. Je kan er ook gewoon... Ja, gewoon het liefst gewoon in een pan en een 5 minuten later leg het op een bord. Heeft het een speciale reden dat men dit zo is gaan maken? Nou, misschien vanuit vroeger of zo. Ja, dat ze denken van, joh, we hebben een hele koe. Daar zit lever in, daar zit vet in, daar zit vlees in. Of een varken, wat doen we daarmee? Nou, met de staafmixer eens kijken wat eruit komt. Misschien is het een beetje net zoals je dingen, weet je wel, als je een wekflesje doet, dat het houdbaar wordt. Misschien blijft het zo ook langer houdbaar. Je die eerst even drie dagen bij een Joods mannetje moet ophangen in de douchecel. Dat rijdt. Dat is met lever juist niet het geval. Die moet je echt heel vers verwerken, want anders krijg je een hele bittere smaak. Dus zeggen we nu ook dat als jij paté maakt, dat is het maken. Je moet ook koken of zo, of braden. Hoe werkt dat? Ja, dat gaat er ook bij Marie, denk ik. Gewoon in de oven. Gewoon in de oven. Ja. En dan bakken en eten. Niet 3 weken in de koers laten staan en denken dat je het dan nog overleeft. Nou, weet je, met vlees is het vaak zo dat je het moet rijpen voor het lekker is. Maar dat is met lever niet zo. Nou, maar als je het eenmaal gemaakt hebt en je hebt het gebakken, dan is het wel lekker om het gewoon 1 of 2 dagen te laten staan. Want dan gaan de smaken huwen. Dan gaan ze een beetje op elkaar weer inwerken en zo. En dan wordt het alleen maar lekkerder. Oké, okay, en nou is het... Ja, sorry, Tom. Ik ben gek op eten, hoor. En ik kook ook zelf graag zo. Maar Inge, je moet me nou toch eens vertellen waarom jij je beroep van hebt gemaakt om echt gewoon elke dag met varkens te werken. Nou, ik werk ook met eend en met ree. Maar waarom... Och, zo'n lief reetje, ja. Wat zeg je? Zo'n lief reetje, met van die bruine oogjes. Ja. En schiet je die dan zelf? Dat is een toffe vraag, die wou ik ook stellen. Nee, dat laat ik aan de professionals maar over. Maar er wordt gewoon aangebeld, er wordt zo'n lijkenslagerij ingesmeten, of niet? Lijkenslagerij? Nee, er wordt een lijkenslagerij ingesmeten. Wordt het gelijk? Dan krijg je het hele hert of moet je dat, krijg je het in brokjes al? Ik krijg het zeg maar in de helft. Je krijgt naar half. Halve stukken. Met ook één zo'n gewei-dingetje er nog op. Ja. En krijg je die lieve Bambi-oogjes erbij? Eén Bambi-oogje krijg je erbij. Ja, één Bambi-oogje. Ik vind dat zo. Eentje dan. Ik vind het nou steeds aantrekkelijk geworden. Maar goed, waarom ben je het gaan doen? Waarom is iemand zich gaan specialiseren in paté? Ja, ik heb allemaal gestudeerd en zo. Maar goed, ik ben opgegroeid in een slagersgezin sinds 1836. En de slagerij zat in Heusden. Ik heb altijd naast mijn werk en naast mijn studie meegeholpen, weet je wel, op de zaterdagen en met de kerst en zo. Mag het een onsje meer zijn, dat verhaal, ja? Ja. Of wilt u dit niet proberen, mevrouw? Hartstikke lekker. En, maar goed, ik heb de slagerij niet overgenomen. Mijn vader is 2 jaar geleden met pensioen gegaan. Ik denk, dat vind ik veel te hard werken. Maar nou, stel je voor. Ja, dat is gewoon heel hard werken. Daar gaat het land nou kapot aan, hè? Ja. En als je mentaliteit, Inge. Ja. Mag ik nou, maar nu werk ik even hard. Toch wel. Het is toch, ja. Als ergens je passie ligt, dan is het helemaal geen punt om hard te werken. Maar die passie voor paté, voor werken met varkens, reetjes en dan al het vet bij elkaar. En eend ook inderdaad, Jan, heel goed. Ja. Waar komt dat vandaan? Ik bedoel, paté is leuk, het is lekker. En je maakt het een keertje als je etens krijgt of voor bij de borrel. Omdat maar jij maakt er 500 per dag, geloof ik. Ja, nou ja, per week hoor. Oh. Maar ik denk omdat ik het wel een heel erg natuurlijk product vind of zo. Mooi om mee te werken. Ik denk, als ik in een bakkersbedrijf was opgegroeid, dan had ik respect voor graan gehad, zeg maar. Ja, ja. En maar was je dan oliebollen je specialiteit geworden, bij wijze van? Ja, oliebollen niet, denk ik. Maar misschien wel, weet ik het lekker, grof, zuur, brood of zo. Ik weet het niet. Goed, maar ik heb respect voor het vlees. Ik heb ook respect voor het vlees. Ja, dat is ook onbekend. Ja, inderdaad. Maar Jan, luister, je kan hem, ze heeft ook bake-off, hè? Dus je kan gewoon, lijkt het net alsof jij hem gemaakt hebt. Precies, daar wou ik dus heen. Als ik nou voor oud en nieuw nog heel snel een klein patatje van een kilootje in huis wil, en ik wil doen alsof ik hem helemaal zelf gemaakt heb, maar dat dan niet waar is, kan dat dan ook? Dan zeg je tegen mij, joh Inge, ik wil een zelfbakpaté bij je kopen. Kijk. En wat wil jij? Ree, eend, varken? Precies, dat vraag ik dan. De zieligste. En dan krijg je vervolgens een... wij hebben dus paté kant-en-klaar gemaakt, alleen niet afgebakken, wat je eigenlijk normaal doet. Maar we hebben hem vers ingevroren. En zo krijg je hem dan aangeleverd. Nou, je doet hem in de oven, je krijgt een pop-upje erbij en wat gelatinepoeder. Om het heel makkelijk en goed af te bakken. Kan niet mislukken. En dan kan jij zeggen tegen je gasten, zelfgebakken paté. Hartstikke goed. Oh, wauw. Nou, het was geweldig. Veel succes met madamepaté.nl. Ja, niet te verwarren met Janne. Al die andere geweldige patébedrijven die dit Nederland ook kent. Nou. En, ga je door, ik zeg je. Slaap lekker. Ja, dankjewel. Ik mag niks meer zeggen. Doei. Herkse. Goeie jaarwisseling, hè? Ja, dat moeten we zeggen. Doei. Dag, ga je nog paté bakken? Nee, ik bestel hem lekker bij jou. Doei. Oké, goed zo. Dag. Wij wensen u echte Jannen. Wij wensen u echte Jannen. Wij wensen u echte Jannen in het komende jaar. Zo, die jingle komt 1 keer per jaar langs, denk ik. Laten we overgaan naar de liefdespanter. Want die vond het maar een bloedig jaartje. Dagboek van de liefdespanter. Ik weet ook wel dat de mensheid in principe tot het slechte is geneigd en barbaarse slachtpartijen van alle tijden en gezin te zijn. Maar toch had het er de afgelopen decennia een beetje de schijn van dat de ergste zinloze bloedbaden, opzettelijk vrede moordpartijen en vooral de achterloze minachting voor de weerloze en kwetsbaren nog slechts sporadisch voorkwamen in stammenoorlogen in Afrika en door de hand van religieuze fanatici als de Taliban, die er al van oudsher aardigheid in hebben, juist bij leuke alledaagse momenten als schoolbezoek, huwelijk of sportwedstrijd een krankzinnige met een bomgordel naar binnen te sturen. 2014 heeft bewezen dat ik me heb vergist. 2014 heeft bewezen dat het achterloze, zinloze, sadistische moorden, liefst van onschuldigen en liefst zo chockerend en pijnlijk mogelijk, een revival kent die we vermoedelijk sinds de dagen van Kublai Khan niet meer hebben meegemaakt. Of het nou op grote schaal slachten van studenten door doorgesnoven Mexicaanse drugskartels betreft, schoolkinderen opblazen door sharia binnen de Taliban, of de rituele moorden van een New Kid on the Block, de Islamitische Staat, er wordt gedood en gemoord dat het een aard heeft en liefst zo onsmakelijk en onmenselijk mogelijk. En als ik nou nog zou kunnen geloven dat ze het oprecht in naam van God en een betere wereld deden, maar je voelt dat het daar niets mee te maken heeft. Ze doen het omdat ze ervan genieten. Omdat ze zonder wet en sanctie de kenmerken van beschaving vrij zijn om hun dierlijke moordlust de vrije loop te laten. ISIS heeft sinds de stichting van het kalifaat nog maar een paar maanden geleden 1878 mensen geëxecuteerd. De meeste waren natuurlijk gewoon onschuldige burgers. Een aantal waren soldaten uit het Syrische regeringsleger. Maar ook 120 doden kwamen uit eigen gelederen. Vooral jihadis die naar huis wilden. Nou jongens, ik moet zeggen, ik gun het ook deze gasten niet. Maar ergens zit daar een stukje morbide gerechtigheid. Dagboek van de liefdespanter. Ja, witte kerst na de kerst in de helft van het land. Maar het is beter dan niks. We gaan voor de laatste keer dit jaar naar het orakel van Lichtenberg. De onnavolgbare Gerrit Vosses. Bekoekeloert het weer. Maar je kan nog wel meezingen. Ja. En je doet dit vaker dan ik dit doe. Ja. Kom weer. Van John Deere. Gerrit! Hey. Jantje is er niet, hè? Nee. Sorry, ik ben het weer, Gerrit. We hebben elkaar wel eens gesproken. Ja, we hebben elkaar gesproken. Ja, ja, ik ben nog een beetje platsbrood en dat dan moet. Ja. Hé, hey, luister eens, Gerrit. Er was hij toch, hè, de witte kerst voor de mensen uit het noorden die het allemaal hebben gemist. Gooien we meteen maar even de hitte nog een keertje. Echt? Ja, kom, dan gaan we zo verder praten. Hè? Goed, Gerrit? Ja, is goed. Oké, tot zo, hè. Dit is leuk, hè. Tom, je moet goed luisteren. Heel grappig. Ja, ik had hem nog niet gehoord namelijk. Ongelooflijk, hè. Is er geen clip bij? Jawel. Met lekkere wijf ook? Ja, dat is met slijmboor op je voorhoofd. Oh. Half december, dan staat de kerstboom bij mij al 4 omhoog. Ik luister naar het weerbericht, maar dit jaar blijft het droog. Ook al hou ik veel van sneeuw, ik heb ontzettend veel zin. Want ik geef jou ook dit jaar weer een witte kerst op je kin. Hey, kerstfeest kan voor mij niet stuk, want ook al blijft het groen. Ik maak van alles klaar voor het diner en vul ook de kalkoen. Rostbief wordt het voorgerecht met de ziltige vulling erin. Als doet je lauwe man en pap met de witte kerst op je kin. Hé, hey, de piek met ballen hangen in de boom met eronder de cadeaus. En jij wordt door mij verwend met een goed gevulde doos. Jij wilt nog meer, maar wees niet bang, want dit is pas het begin. Het hoogtepunt van dit jaar is de witte kerst op je kin. Hey! Het weerbericht van de weerboer uit het oosten. Er valt deze kerst helaas geen sneeuw, maar het kan plaatsen wel flink naar het zon. Kijk ook uit dat je op de trekker zit, want het wordt glad en glibberig. Dan nog even de weerspreuk. Is december warm in het begin, dan mag je er met kerst koud in. Goed gewoon. De eerste kerstdag was een feest, tijd voor kerstdag 2. Jij komt weer gezellig langs en neemt ook iemand mee. Ja, zie je wel. Jij kan het wel zingen. Ik heb de tekst ook hier. Jullie krijgen allebei een witte kerst op je kin. Ja, een witte kerst op je kin. Oh ja, een witte kerst op je kin. Nou ja, dit heb je vrij snel onder de knie als je het nog niet gaat. Het is de eerste keer dat ik hem hoor. En Gerrit, je zit er ook in, joh. Ja, hè. Ja, dat is mooi. Hé, hey, maar is het niet zo? Het was toch bedoeld, Kwouter, als kerstcarnavalshit? Ja. Dus, het kan nog. Ja, het kan nog een hit worden. We hebben nog 2 maanden. Oh, ik denk volgende keer gaan we heel tijd van de trekker draaien. Dan draaien we een keer helemaal. Helemaal top. Dat kan ook. Je denkt het toch niet. Dus... Nee. Hé, hoor eens, Gerrit. De horror wint. Er is hij dan toch, hè? Ja. Heb je voldoende blik eten in huis? hoe hoog ligt het bij je nou? Voor de deur kun je eruit? Nou, het is meer langer als hoog. Bij ons is het alweer groen. Het is alweer groen? Ja, we hebben ook een millimeter of 2 gehad hier. Zo. Ja. Heb je wel ijzel? Er is ook ijzel hier, hè? Er komt ijzel vannacht. Ja, op dit moment valt een beetje regen. En bij ons zag ik net wat natte sneeuw. Dus het is wel eventjes uitkijken geblazen met temperaturen rond het vriespunt. Oh. Ja, maar, ja. Er is ook een waarschuwing voor de zuidelijke helft van Nederland. Pas op. Dat het wat glad kan worden. Zuidelijke helft van Nederland kunnen we iets preciezer zijn. We zitten namelijk een beetje op het omslagpunt. Dat begint bij... Laten we zeggen, bij Hilversum net 10 meter buiten de deur. Oh. Nee, ongeveer Utrecht zit er nog wel een klein beetje bij. Maar, Hilversum, Amsterdam, kan ik veilig zonder winterband in mijn oude lullensaap naar huis rijden? Of? Ja, dat oude lullensaap? Ja, ik heb een oude lullensaap, ja. Jezus. Ja, dat is echt heel erg, maar ik heb ook geen vernieuwkerkloon of zo. Nee, ook geen wezieloon. Nee. Ja, ellendig is dat eigenlijk. Ja, dat is best ellendig. Misschien kunnen we het er later nog een keer over hebben. Ja. Dat je me wat tips kan geven. Nee, ik heb geen flauw idee hoe dat moet hoor. Nee, joh, toch niet. Maar goed. Maar Gerrit. Ja. Hoe is het? Nee, verder is het goed. De winter, wat Jan al zei, de horrorwinter. Niks? Die duurt dit jaar nog wel door. Hé, maar Gerrit, even serieus nou. Volgend jaar wordt alweer zachter. Ja, dat is bijna. Hé, luister nou eens, maar dat die treinen toch ook gewoon weer niet rijden. Dat is toch ongelooflijk. Ze weten toch, elk jaar valt er wel 1 keer een buitje sneeuw. En ga je nou weer de NS lopen afzuigen? Jij bent een fan van de NS. Nee, maar Het waren de best aardige. Er zijn 3 dagen in het jaar dat ze een beetje moeten vegen. Maar dit is heel Nederland. Ik heb gisteren toch ook afgesproken met vrienden. Ze zijn allemaal pizza komen eten. Ik pizza deeg maken, zo achter elkaar. Ja, ik ga niet met dit weer de weg op. Ik ga niet met dit weer de weg op. En je daar gaat het land kapot aan. Hè? Echt, 3 blaadjes op het spoor. 3 sneeuwvlokken. 1 keer onder nul. En half Nederland ligt plat. Hoe ging dat toen die Elfstedentocht 30 jaar geleden was in Friesland? Daar liep je eerst heen. Daar liep je erheen, daar gingen mensen niet met de trein naartoe. Nee, dat kon niet. Tuurlijk ging daar gewoon een trein naartoe. Er was toch geen trein naartoe. Tuurlijk wel. Kom op, zeg. Sorry Gerrit, dat was even een zijwerkje. Maar ik frustreer af en toe een beetje. Maar laatst van het jaar, dat kan dat even. Maar wat je dus eigenlijk zegt, Gerritje, nog een paar dagen hier een klein beetje vorst. En iedereen weer alle kindertjes plein naar buiten kijken. Oh, komt dan toch die winter nog? En dan begint het te pleuren van de regen en te waaien. En dan wordt het weer warm. Ja, lente. Ja, want dat begint woensdag al een klein beetje. Dan gaat de wind alweer om naar zuidwestelijke. Moet ik de buitenkraan nog dichtdraaien, is misschien zeker. Nou, ik heb hem toch al afgetapt, want we hebben afgelopen nacht dan nog wel een gaatje of 4-5 vorst gehad. Toch wel? Ja. En, dat heeft ook zijn leuke kant, hè? Ja, het heeft ook zijn leuke kant. En ik vond gisteren super weer met die zon erbij, hoor. En vandaag krijgen we dan ook al wat zon in de middag, maar het is lekker rustig het jaar uit met temperatuur s'nachts net onder het vriespunt en overdag... Maar met oud en nieuw geen plensregen, dat we daar staan te handen met onze lawaai of lawinepijlen dat het dan alles zeiknat wordt? Nee, en de vuurpijlen gaan ook gewoon recht omhoog en als die verkeerd gaan, dan is je eigen schuld. Oké, dat is goed om te weten. En jullie doen daar natuurlijk aan kabietschieten? Wij doen kabietschieten, en heb je al zo'n melkfles deksel op je reet gehad inmiddels? Nee, er zijn wel wat van die gekken die gingen op de bus zitten en dan steken ze maar, dat knalt een beetje. Oh, dat is leuk voor mevrouw Vossers, even wat samen te doen. Ja, misschien wel. Nee, maar met de kabiet schieten naar begin 10:00 en dan tot het donker wordt. Tot het donker wordt? Dat is overdag bedoel je? Ja. Oké, om 10:00 ochtends begint dat al? Ja. Maar hebben jullie niet gewoon geld voor vuurwerk of voor rotjes of zo in maar die contrein? Dat vind ik nou leuk. Vind je dat ook wel leuk? Ja. Zo'n projectiel, gewoon een koe 5 weilanden ver. Dat zou ik ook wel leuk vinden. Weet je wel. Meestal met een kort lontje gebeuren meer ongelukken dan met kabiet. Ja, daar kan ik over meepraten. Mikken jullie ook wel eens ergens om? Wat zeg je? Mikken jullie wel eens ergens op? De kerktoren van het naburige dorp of zo? Nee, wel wie het hardste kan. Dat doen we wel een klein beetje. Ja. Het hardste of het verste? Nou, dat hoort een beetje bij elkaar, het verste ook. Maar ja, het is wel... in het begin heb je van die blagen, die willen de bal nog wel ophalen. Maar later, dan haal hem zelf maar op. Dus dan moet je wel een manier op bedenken dat het een beetje leuk blijft. Een beetje recht omhoog, zeg maar. Ja. Hey Gerrit, je zal toch zo'n sukkel zijn die naar de sneeuw is geweest en wat er geen sneeuw lag, hè? Dan terugrijden en een meter op je pan krijgen, dat is leuk. Ja, dan kan je niet op tijd thuis zijn omdat er zoveel sneeuw viel. Dat is wel leuk. Ja, precies. Fijn dat we daar even om gelachen hebben. Misschien dat de mensen nu terugrijden. Ja, maar afgelopen weekend zijn er ook heel veel vastkomen te zitten richting de Alpen. Hè. Die hebben de eindbestemming ook helemaal niet gehaald. Die nog wel de kans kregen om erheen te gaan. Mooi. Ja, die stonden vast. Wij zitten hier er ligt nu eigenlijk zoveel sneeuw dat niemand meer er kan komen. Of weg kan. Ja, of weg kan. En daarvoor lag er niks. En nou zijn die mensen terug aan het gaan. Ik had dat even gemist, want ik ben niet echt een wintersportman. Ja. Maar die komen nu in een sneeuwstorm terecht. En denk bij zichzelf, ik heb hier een hele week op een piste gestaan waar ze uitgeschoten zijn met het zout. En nu ga ik terug en dan, jezus, wat een loerverhaal. Dus helemaal groen van het gras aan de onderkant. Jezus, nee. Wat een ellende. Hey, Gerrit, doe even vlug een spreuk, want Kabouter zit hier wild te gebaren dat we moeten kappen. Het is bijna 2:00, we moeten naar huis. Kom. Begint dat de laatste dagen nog te zeiken van het nieuwe jaar. Ja. Je kent die achterhoekers, hè. Maar we hebben in ieder geval in december, die was heel veranderlijk. In het begin wat zacht en nu wel wat kouder. Maar die spreuk die erbij heb gevonden, december veranderlijk en zacht, een hele winter zonder kracht. En ik heb al wat bomen zitten zagen, vloeit en nu nog sap. In de berg, dan wordt de winter wist niet sterk. Dus ik verwacht niet zo heel veel bijzonders van de winter. Zo, mooi, prachtig Gerrit. We gaan er eens in. Het wordt gewoon een natte, ellendige pokkenwinter. Dat wisten we al. Dankjewel Gerrit Vossen voor het mooie jaar. En waarschijnlijk het volgend jaar. Ja, jullie goed uitende en volgend jaar spreek bij elkaar. Zeker is dat. Eens gelijk. Mooi. Hey, goed gewoon. Hoi. Oh, de naneuk. Hier kijk ik dan wel altijd weer naar uit, naar de naneuk. Ja, nou vertel eens dan. Nee, hier staat. Het viel mij op, Jan. dat jij je heel erg aan de teksten die in het draaiboek staan, zeg maar letterlijk houdt. Als de ja staat met zes A'tjes achter, dan ga je ook ja. Ja, nee, maar dat werkt andersom. Ik verzin die zit er allemaal. Oh, dus... jij schrijft dit? Ja. Nee, oké. Okay, komt hij nou mee? Weet je wel, dan is het dus eigenlijk wat ik dacht dat leuk zou klinken, heb ik opgeschreven. En in je hoofd komt dat heel leuk. En dan denk ik het er vervolgens wel weer zitten veranderen. Maar ja, dan denk ik dat ze goed meteen anders kunnen opschrijven. Nee, daar heb je een heel goed punt. Er zit een soort van gedachte achter. En ik probeer ook in jouw geest te denken als ik dan dingen voor jou opschrijf. Nou, dus wat staat hier? Ja, daar begin ik nou niet meer aan. Dat doe ik niet meer. Vond je het een beetje gezellig, Tom? Dat stond er niet. Nee, maar nee, ik vond het heel gezellig, Jan. Je valt me alleszins mee. Maar dat is ook wel weer leuk. Ja, nee, dat vind ik. Ik was een beetje bangig voor je. De Playboy en zo. Ik kijk toch altijd een beetje tegen je. Ik had het zeer meer buigend over mij gedaan door Jan Roos. En dat kan ik hebben, want dat is een enorme stem. Ja, maar dat had je vanavond niet. Ik heb je niet afgezeken of nee, zo. Dat je was bent ook heel verfrissend. Ja, nou, dat doen we dan ook één keer. En dan volgende week gaan we gewoon weer doen. Er zijn wel mensen die gebeld hebben trouwens. Ja, er was een meneer uit Gouda. Die wilde een vertaling van Elliot Higgins. Denk ik, krijgen leven en mentale cursus. Het is verdomme 2014. Ja, aan de ene kant wel. Nee, maar dat kan hij wil dat het interview met Elliot Higgins wil hij graag vertaald zien naar het Nederlands. En dan kan ik hem wel gelijk in geven. Dat wil ik ook wel. Dat is niet goedkoop, maar het kan. Het kan. Jij regelt dat? Ja, en het kort komt er vast op neer dat, dat de herkomst van dat lanceringsvoertuig is gevonden. Die het komt uit Rusland. Dat doet die meneer Met geopositionering en het koppelen van allerlei YouTube, gratis bedrijfbare videobeelden op het internet en met satellietbeelden en zo. Het is allemaal heel erg knap. In ieder geval weten we nu bijna zeker dat het inderdaad een Russisch lanceerinrichting is geweest. Dat wisten we al een half jaar. MH17. Nou, er wordt dat wist toch iedereen al? Kom op. Okay. Oh, jij wou het niet uitspreken? Ja hoor, ik wil het best uitspreken, maar ik vertel alleen het wat die meneer... Het is gedaan voor de Russen. Ga je nou boos op me worden? Alsnog? Nee, laten we niet boos. Hierna trouwens, lieve mensen, komt de allerlaatste uitzending van Adeline van Lier, die dit radiostation zo'n 82 jaar heeft gesierd. Adeline, we gaan je missen. Het is echt een icoon. Standbeeld van de Nederlandse radio 1 journalistiek. Nu gaan we naar de nieuwste 2 uur. Het is goed om je te zien. Dat is de... Tot zover. Was het al afgelopen? Echte Janne. Heb je inderdaad een kleine piemel zoals Henny Huisman in de revue zich gevraagd? Nee, dat is absoluut niet waar. Dan moet hij maar even aan zijn vrouw vragen. Ja?